NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 29 juni. In Den Haag was een stille tocht voor de vrouw die werd doodgestoken in een supermarkt. En in voorsteden in Parijs was het vannacht opnieuw onrustig vanwege de dood van een jongen van 17. Een overzicht van het nieuws, Wout Loogmoed. De jonge automobilist werd dinsdag bij een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent. En bij rellen gingen vannacht een tram en bussen in vlammen op en werd een politiebureau aangevallen. Agenten werden bestookt met molotovcocktails, steden en vuurwerk. De politie gebruikte rubberen kogels en heeft in de regio rond Parijs 77 mensen aangehouden. Ook in onder meer Lille, Straatsburg en Lyon waren ongeregeldheden. In brokstukken van de mini-onderzeeër Titan zijn vermoedelijk menselijke resten gevonden, meldt de Amerikaanse kustwacht. De resten werden ontdekt in de verbrijzelde romp van de onderzeeër. De Titan werd gisteren geborgen en aan land gebracht. De onderzeeër raakte anderhalve week geleden vermist toen die afdaalde naar het wrak van de Titanic. Na een paar dagen bleek de mini-onderzeeër geïmplodeerd. De 5 opvarenden kwamen daarbij om het leven. De oorzaak van de implosie wordt nog verder onderzocht. Politici reageren verontwaardigd op een bericht op sociale media waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. Tweede Kamerlid Eline Verder zegt dat ze wordt bestookt met telefoontjes en dat ze er knap ziek van is. En CDA-leider Hoekstra vindt het verwerpelijk en onacceptabel. Bij het bericht is een foto te zien van Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever. Van den Oever heeft aan haar eigen zeggen niets mee te maken, maar zegt ook geen medelijden te hebben met de politici die worden gebeld. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een burgerforum klimaat. Daarin kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. Bij het samenstellen van de groep wordt gekeken naar onder meer geslacht, opleiding, woonplaats en de mening over het klimaatbeleid. Het project moet in maart volgend jaar beginnen en gaat 6 maanden duren. Een deel van de Kamer was in een debat kritisch over het burgerforum. De angst is dat die het wantrouwen over de overheid aanwakkert als er niets met de adviezen wordt gedaan. Madonna heeft een paar dagen op de intensive care gelegen met een bacteriële infectie, meldt de manager van de Amerikaanse zangeres. Ze zou inmiddels aan de beterende hand zijn, maar krijgt nog wel medische zorg. Volgens de manager is daarom besloten om de tour van de Queen of Pop uit te stellen. De verwachting is dat de 64-jarige Madonna helemaal zal herstellen. Ze zou op 15 juli beginnen met haar tournee. Het Dordrechts Museum heeft een zeldzaam schilderij gekocht van Samuel van Hoogstraten, een 17e-eeuwse schilder die zelf uit Dordrecht kwam. Hij was een van de bekendste leerlingen van Rembrandt. Het werk heet Lezende jonge man in een renaissancepaleis en is een perspectiefstuk van ruim 2 meter hoog. Het museum in Dordrecht heeft er ruim 1,8 miljoen euro voor betaald. Het weer bewolkt vandaag. In de middag trekken er ook buien over en het wordt zo'n 23 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, we beginnen de ochtendspits zoals gebruikelijk vroeg op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu 7 kilometer file. Het oponthoud is een kwartier. Het NOS Radio 1 Journaal. In Den Haag hebben gisteravond ruim 100 mensen meegelopen in een stille tocht voor de 36-jarige Antonetta. Vorige week werd zij in een filiaal van Albert Heijn doodgestoken, net nadat de supermarkt was opengegaan. Zo rond 8:15 begint de stille tocht voor Antonetta. Zo'n 100 mensen lopen mee, velen in witte t-shirts met ook een foto van haar daarop in het zwart en wit. Antonetta was een collega van ons, van het restaurant. Daar heeft Antonetta 4 jaar gewerkt. Doordat ze naar Roemenië ging in de coronaperiode om voor haar zieke moeder te zorgen. En in Roemenië heeft ze een handblessure opgelopen. Waardoor ze niet meer in de horeca kon werken. En toen is ze daarna is ze bij de Albert Heijn gaan werken. Waar het vreselijk gebeurd is. Maakt u zich daar ook zorgen om? Ja, natuurlijk maak je daar zorgen om. Dit bewijst maar weer eens dat de verschillende instanties niet samenwerken met elkaar. Want als ze dat wel gedaan hadden, dan was dit niet gebeurd. De stille tocht die begint bij het Centraal Station en gaat ook naar de plek, naar de Albert Heijn, op de Turfmarkt. Er lopen bekenden mee, maar ook onbekende mensen uit de stad, maar ook van buiten Den Haag die zich zorgen maken om wat er gebeurd is. Dit is iemand die markeert van alles. Hij heeft een dossier vernietigd Ginter. Heel gewelddadig. Nou goed, hè? Iedereen ziet dat mee. Dan moet je daar toch op acteren. Ja, dat spijt me echt. Ik word er emotioneel door. Het zou eigenlijk iedereen kunnen overkomen. En het mag dus nooit, het mag niet gebeuren. En vooral als je met die wetenschap zo'n vent op straat stuurt, die misschien ook hulpeloos en helpeloos en redloos en redeloos is. Hè, zoals het ja, maar die zelf ook om hulp gevraagd heeft. Precies, hè? Zoals rampjaar 1572 geloof ik was dat. Hè? Redloos, redloos en radeloos. Die man wist ook niet meer waar hij aan toe was. Ik denk de zoveelste, denk ik. Ik denk misschien dat we ergens anders, maar dan komen we in een politieke discussie terecht. Dat we misschien soms ergens anders wat meer kunnen bezuinigen. En juist in jeugdzorg, zorg, geestelijke gezondheidszorg, de zorg van onze naasten om ons heen, denk ik ook wel wat meer aandacht aan mogen besteden. Ik denk er zijn, als je hoort, niet anders dan zoveel verwarde personen. Ik denk dat heeft toch ergens mee te maken, toch? Ik kan mezelf wel verdedigen, maar ik maak mij gewoon de zorgen om om de mensen die echt de hulp nodig hebben. Ik bedoel, als ik even kijk naar Apeldoorn, hè, aanslag op het Koningshuis door iemand. En dan hebben we nog Alf van der Rijn een schietpartij gehad. We hebben in Utrecht, waar ik vandaan kom, ben geboren getogen Utrecht, de tramaanslag in 2019. Nou, dat zijn toch wel, dat zijn eigenlijk Amerikaanse toestanden eigenlijk. En aangekomen bij de Albert Heijn wordt er halt gehouden. Gaan mensen stilstaan, worden kaarsjes aangestoken en de bloemen gelegd bij alle bloemen die er al lagen. Het is gewoon, ik ben van de week een aantal keren langs de Albert Heijn gelopen. Het is gewoon verschrikkelijk wat je ziet, wat daar allemaal gebeurt. Mensen staan te huilen en te doen. Dus het is niet zomaar iets. Er wordt gewoon een jonge vrouw uit leven weggenomen. Dus, En eigenlijk iedereen die ik hier spreek, die heeft ook een beetje hetzelfde gevoel van dit was misschien niet nodig geweest. Dit had kunnen voorkomen. Deze man had niet eens buiten moeten lopen. Ik denk dat het er allemaal valt en staat met bezuinigingen. En dat er geld bij moet. En dat geld moet ergens anders vandaan komen. Nou staan we dicht bij het Malieveld. Dus misschien dat Extinction Rebellion op de A12... Hè, dat de politiek misschien die fossiele subsidies kan stopzetten. Want die verdienen toch genoeg geld. En dat misschien dat in de zorg gestoken kan worden. Lijkt mij een goede oplossing in ieder geval. Dat zei een van de mensen bij de Stille Tocht in een bijdrage van verslaggever Onno Beukers. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen sprak met Volkan Tasdan, docent maatschappijleer en al meer dan 20 jaar mentor op een school in Berg op Zoom. Hij plaatst vraagtekens bij een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut, waaruit blijkt dat veel meer scholieren en vooral meisjes kampen met mentale problemen. Volgens hem hoort dat een beetje bij pubers. Pubers hebben die kampen altijd met bepaalde problemen die hoort bij een levensfase. En nu is dat weer een nieuwe type probleem. Ja, ik wil het niet zien als probleem ook. Het is iets waar wij mee als docent zijnde, maar ook ouders en ook de overheid, een manier moeten vinden om daar zo goed mogelijk mee om te gaan voor ze. Volgens Tasdan wordt nu vaker geklaagd over zaken waar leerlingen vroeger niet over klaagden. Als ik tegenwoordig een gesprek heb met een mentorleerling, hetgeen dat wat dan opgestapeld wordt qua problemen, 10, 15 jaar geleden zou dat niet gedefinieerd worden door mijn leerlingen als een probleem. En op dit moment voelt het voor ze als, oh, het is zo zwaar en het is heftig en dergelijke. Dus ze kunnen er minder goed mee omgaan. Langs de lijn en omstreken stond stil bij de verloren smaadzaak van de Amerikaanse schaker Hans Niemann. Die spande hij aan tegen voormalig wereldkampioen Magnus Carlsen. De Noor beschuldigde Niemann van valsspel, waarop Niemann 100 miljoen euro schadevergoeding eiste vanwege verwoestende reputatieschade. Een federale rechter in de VS ging niet mee met Niemann en wees de eis af. Volgens schaakmeester Hans Beum kon hij niet anders, die Niemann, dan een rechtszaak beginnen. Sindsdien is de carrière van Niemann natuurlijk eigenlijk on hold geraakt. Want ja, hij wordt niet meer uitgenodigd door organisaties. En er bleef de resteerde Niemann weinig anders dan een rechtszaak te beginnen. Want anders dan, ja, wat moet hij anders? Zijn carrière stopte. Verdient de schaker geen tweede kans? Nee, vond Beum. Want het is niet de eerste keer dat hij vals speelde. Het onderzoek van chess.com bleek dat hij meer dan 100 keer vals heeft gespeeld. In de coronatijd werd er volop doorgeschaakt. En de sporten die stopten. Olympiades gingen niet meer door. En de WK's hielden op. Maar het schaken ging gewoon door. Maar wel online. Ja. En al die online toernooien hebben dezelfde invloed op je wereldranglijststand. Als gewone toernooien. Dus hij heeft door vals te spelen op die websites. Is hij wel gestegen naar de top 15 op de wereldranglijst. In Hart van Nederland ging het over de inwoners van het Drentse Nieuw-Weerdingen. Die hebben last van een groep asielzoekers die even verderop in Ter Apel zijn opgevangen. De bewoners zijn er zo klaar mee dat ze voor eigen rechten willen spelen. Masturberende mannen bij vrouwen voor de ramen. In winkels waar het geslachtsdeel op de toonbank wordt gelegd. Waar een meisje van 15, 16 jaar iets probeert te verkopen. Er zijn mensen bij die slapen 's nachts niet meer. Kinderen die durven het fietspad niet meer op. Ze lopen in je tuin, ze lopen om je huis. En dat gaat 24 uur per dag door. Dit kon echt niet langer. Het dorp had binnenkort zelf ingegrepen als de overheid nou niet had ingegrepen. Maar dat ingrijpen is nog niet zo makkelijk, zei staatssecretaris Van den Burg, die langs ging bij de inwoners van Nieuw-Weerdingen. Het ingewikkelde is dat de overlast die hier veroorzaakt wordt, vooral door een kleine groep veroorzaakt wordt, die moeilijk aan te pakken is. Bijvoorbeeld omdat het grootste deel van die kleine groepen zijn Algerijnen. En Algerijnen mag je niet aan het einde van het asielproces verplicht uitzetten, omdat Algerije geen veilig land is. En omdat je ze niet verplicht kunt uitzetten, mogen ze ook niet in vreemdelingendetentie nemen. En dat betekent dus dat deze jongens dat weten. En dat helpt niet bij het vinden van een oplossing. En dat was gisteravond op Radio en TV. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ain't No Sunshine van Bill Withers. Volgens NRC was er sprake van interne sabotage bij onderzoeken naar extreem rechts binnen Defensie. De krant reconstrueerde incidenten uit 2018 op de officiersopleiding KMA in Breda en bij de luchtmobiele brigade. Het ging om racistische gesprekken in appgroepen en verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Na die incidenten kondigde toenmalig staatssecretaris Visser 2 onderzoeken aan. Maar verslagen, afbeeldingen en geluidsopnamen tonen aan dat die onderzoeken vrijwel niets hebben opgeleverd. Volgens NRC stuk gelopen door interne tegenwerking bij Defensie. En beide keren was de conclusie in het onderzoek dat er geen sprake was van affiniteit met nationaal-socialistisch gedachtegoed. Staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid wil Nederland op een alcoholslot krijgen. Dat zijn althans de woorden van de Telegraaf, die zich baseert op basis van Haagse bronnen. Die zich baseert op Haagse bronnen, moet ik zeggen. Van Ooyen denkt onder meer na over volledige drooglegging van sportkantines, een ban op de verkoop van wijn of speciaal biertjes in de supermarkt, een forse accijnsverhoging en een minimumprijs voor alcoholische dranken. De maatregelen hebben te maken met het preventieakkoord tegen overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik. En die Haagse bronnen van de Telegraaf vinden de maatregelen veel te drastisch. Ze noemen het Maartens betuttellijst. Verwijst het naar staatssecretaris Maarten van Ooyen dus. Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt, zodat kinderen, ondanks het enorme lerarentekort, les kunnen blijven krijgen. Daarvoor waarschuwt de onderwijsraad in het AD. De raad denkt aan het terugbrengen van het aantal verplichte onderwijsuren en het inzetten van ouders in de klas. Een van de oplossingen is op sommige scholen in de grote steden al praktijk. Leerlingen die 4 dagen naar school gaan. De 5e dag is er dan wel een programma op school, maar dat hoeft dan niet te worden verzorgd door bevoegde leraren en is ook niet meer verplicht. De onderwijsraad zegt dat de politiek aan zet is om te bepalen wat de beste oplossing is. En de naderende toeslag op plastic verpakkingen bij het afhaalrestaurant blijft de gemoederen bezighouden. Komend weekend is het zover. Ik geloof dat ik wel weinig onderwerpen heb wat zoveel over gegaan is de afgelopen tijd. Dat spreekt echt aan, hè? Ja. Hoe krijgt de klant in de snackbar straks zijn eten mee naar huis? Daar vragen mensen zich al heel lang af. Moeten we dan met het pannetje naar de snackbar of het afhaalrestaurant? Nou, de Telegraaf weet het antwoord misschien. Puntzakken in plaats van bakjes lijkt in ieder geval een populaire oplossing bij frietbakkers. Pleit uit een rondgang van die krant. Een bedrijf dat zich daarin specialiseert zegt dat de bestellingen de afgelopen tijd fors zijn toegenomen. De puntzakken geheel biologisch afbreekbaar. Dus je zou ze bij wijze van spreken zo op de grond kunnen gooien, aldus een medewerker van het bedrijf. Maar dat is, neem ik aan, niet de bedoeling. Bovendien zegt hij, de puntzak is traditioneel Nederlands en dat vinden snackbarhouders leuk. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De enige file van dit moment staat op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A29. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Bij koopwoningen kennen we het fenomeen al lang. Bieden boven de vraagprijs, omdat er voor dat huis veel concurrenten zijn. Maar ook bij huurwoningen in de vrije sector gebeurt het steeds vaker. Vooral in de Randstad. Zo vertellen makelaars en bemiddelaars aan de NOS. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was in Amsterdam en ving daar de Oekraïense Daria op, die net een appartement had bezichtigd. Nou, dit is hartje Amsterdam. De tweede Weteringdwarsstraat. Een appartement, 3 hoog... 95 vierkante meter. Er wordt een huur gevraagd van 2700 euro per maand. Daria. Ja, I am from Ukraine. Je woont in Den Haag. Je werkt hier in Amsterdam. I do work in Amsterdam and I'm a bit tired of commuting. Je bent moe van het heen en weer rijden en je wilt hier wonen. Nou, yeah. You've seen it. What do you think? I actually fell in love because I think the apartment is really nice. Ze is er helemaal verliefd op met een terras. Ja. Yeah. Je kunt het gaan delen met een vriend, eventueel. Exactly. Maar 2700 euro. The prices are higher here comparing to other cities. Ze vindt het voor wat het appartement nu te bieden heeft en de ligging, vindt ze het een faire prijs. Are you going to outbid? Meer betalen dan 2700 euro? Well, I wish I could afford outbidding more. Dus je gaat overleggen met je vriend of je wat meer wil bieden. Yes, maybe. 200. Maximum, ja. Ze wil dus iets meer bieden. 200 euro. Makelaar René Stiphout. 2700 euro. Is dat niet een beetje exorbitant? Het is veel geld. Is het exorbitant? Nou, mensen willen binnen de ring Amsterdam wonen. Hè, of een andere grote stad. Je ziet dat wij vandaag 9 bezichtigingen hebben gehad. Er is veel animo naar. Het is een mooie woning. Wat is er zo mooi aan? We mogen niet naar binnen trouwens, waarom niet? Ja, eigenaar heeft verzocht om dat niet te doen. Die dacht... Je zit op de Bahama's? Nee, dat valt reuze mee. Nee, dat denk ik niet. Dit is een... Het is 100 vierkante meter, groot dakterras. Centrum Amsterdam met 2 slaapkamers. Goed onderhouden, nette vloer. Ja, dat zijn de prijzen die nu gevraagd worden. En dat overbieden? Ja, dat komt steeds vaker voor bij huurwoningen. Aan de andere kant, 3 jaar geleden tijdens de corona... Hadden we ook onderbieden, hè? Want toen was er niemand te vinden. Dus toen zag je de prijzen met wel 30% zakken. Dus in dat opzicht is dat een gezonde marktwerking. En nu gaat het omhoog? Ja, dat is in het hele land. Maar Amsterdam staat wel met kop en schouders erboven. Daarna volgt Eindhoven. Gaan we naar Utrecht, Rotterdam, Den Haag die kant op. Ja. Wie drijven die prijzen dan op? Veelal zijn het expats. Dat zijn de mensen die hier graag willen wonen in het centrum van Amsterdam. Die werken bij grote bedrijven hier. Die komen uit het buitenland? Die komen uit het buitenland. Die betalen minder belasting. Die betalen 30% belasting. Ja, de hoogopgeleide expat. Dat zijn de mensen die dit kunnen betalen en die daar graag willen wonen. U heeft 9 bezichtigingen gehad vanochtend. Ja. En u heeft net op uw telefoon gekeken. Er is er al eentje die 200 meer wil bieden. Boven die 2700 euro. Ja, dat is inderdaad correct. Ja, klopt. Ja, wat is nou de oplossing? Bouwen. Dus dat is in mijn beleving de beste en gezondste oplossing om ervoor te zorgen dat iedereen kan wonen. Dit is een school in Amsterdam. En hier werkt Jim Schoneman. Die heeft ervaring met overbieden. U woont eigenlijk in Grotebroek bij Enkhuizen. Ja, dat wil u eigenlijk niet meer. Dus u ging woonruimte zoeken in Amsterdam. Dat is niet eenvoudig. Ik ben nu al ongeveer een half jaar bezig geweest met het zoeken naar een huurwoning. We waren op bezichtiging geweest in Amsterdam. Een verhuurder die was erg tevreden over ons. En die zei van nou, we willen het graag aan jou willen gaan verhuren. Alleen hij gaf aan dat hij wel overboden was. Dus dat er mensen waren die ruim 500, 600, 700 euro op de huurprijs gingen bieden. En wat was die huurprijs? De huurprijs zat toen op 1200. Dus er waren mensen die op dat moment 2000 euro wilden gaan betalen voor de woning. Maar u dacht, daar ga ik mooi niet aan meedoen. Nee, klopt. Waar bent u nu terechtgekomen? Straks ga ik wonen in Hilversum. Jim Schoneman, die over 2 weken de sleutel krijgt van een huis, dus in Hilversum. Gaat de koning zaterdag tijdens Kitty Kottie zijn excuses aanbieden voor de slavernij? Dat is wel waar veel mensen in Suriname op hopen. Vorig jaar kwamen er al excuses van premier Rutte namens de Nederlandse staat. Maar echte erkenning voor al het leed dat is veroorzaakt door de slavernij is er pas als de koning die excuses aanbiedt, vinden ze. Ook in het dorp Santigon wordt daar veel waarde aan gehecht. De dorpelingen hebben een lange en speciale geschiedenis met het koningshuis. Correspondent Nina Jorna ging er naartoe. Een plengoffer en een gebed, waarin de dorpsoudsten van Santigon de voorouders op de hoogte stellen van de speech van koning Willem-Alexander tijdens Kitty Kottie dit weekend. Hier hopen ze dat er dan ook excuses van de koning voor de slavernij komt. Hij is nazaat van die mensen, wij zijn nazaten van die slaven. Dat is de beste manier om het te doen. Meneer Rutte, meneer Den Uyl, meneer Lubbers. Die heren hebben niks gedaan met Suriname. Die heren hebben niks gedaan met mensen uit Afrika. Juist vanuit koning Willem III. Die heeft ons verklaard tot vrije mensen. En die zijn voorvaderen van deze Willem-Alexander. En hier midden in het dorp is een soort gebedsplek met een paal. En daaromheen is het heel mooi versierd met palmbladeren. En hier gaan de mensen ook hier worden offers gedaan en plengoffers. En wordt verzoeken gedaan aan de voorouders. En verderop staat een klein huisje dat als tempel dient. We mogen van dorpsoudste Marius Landveld bij hoge uitzondering even binnenkijken. Ik ga je een stukje van Ghana laten zien. Een stenen altaar staat er, bewerkt met schedels van dieren, flessen rum, schelpen en pangies. Kleurrijke traditionele omslagdoeken. Dit is de tempel van de Kromanti. O pete, o kunkunku, o kankanka, kwasi jimponu mau, tanta fote telemeji. Die moet bewaken het heelal. En tata ajaini, die moet bewaken alle gronden. De bewoners zijn Marons. Hun voorouders ontvluchten de plantages en stichten leefgemeenschappen in de jungle, waar ze hun Afrikaanse traditie zoveel mogelijk intact hielden. Ondertussen bleven ze de plantages aanvallen en probeerden de Nederlandse kolonisten hen op allerlei manieren te bestrijden. Uiteindelijk werd er in 1760, ruim 100 jaar voor de afschaffing van de slavernij, een overeenkomst gesloten met het koloniale regime, de zogeheten vredestraktaten. Ook daarom hechten de Marrons vandaag de dag nog extra veel waarde aan een gebaar van de koning, zegt kapitein Salomon Emanuels. Zelfs het ondertekenen van vredestraktaten met de Marrons werd gedaan in naam van de koning. Wanneer een Grandman toen der tijd een verklaring moest afleggen, deed hij dat ook met de naam van de koning. Dus het geschiedde in opdracht van de koning. Waar of niet, het geschiedde in opdracht van de koning. Wie is dan beter in staat om sorry te zeggen? Is de koning. En dan is er nog een ander, meer recenter voorbeeld wat de inwoners van Santigron herinnert aan hun band met het koningshuis. In de jaren 50, tijdens een bezoek van de toenmalige koningin Juliana, bouwden ze hier een koryaal, een traditionele boot, als geschenk. Dorpsoudste Marius Landveld was toen een jongetje van 11. En hebben besloten om een geschenk te geven aan de koningin. In de gedachte dat als men dat doet, dat Santigron een goede naam heeft, helemaal in Soestdijk. Wat er van het koryaal voor het koningshuis terecht is gekomen, dat weten ze niet in het dorp. Maar een speciale band voelen ze nog steeds. Daarbij kunnen excuses van de koning pas een echte erkenning zijn voor het verleden, vinden ze hier. Correspondent Nina Jurna in Santigron. Het is 6:55. De Teskey Brothers uit Australië die maken muziek die heel goed past bij warm, vochtig weer. Lekkere swamp music. Hun nieuwste nummer, I'm Leaving. I'm leaving. I won't be back again. You know it's been a long time coming. But I'm gonna miss her. Before I had to believe it. Oh, I won't be back again. Oh, know it's been a long time coming. But I'm gonna miss up in the end. No, I gotta believe it. I'm walking back again. But you know it's been a long time coming. De Teske Brothers met I'm Leaving. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Oekraïnse troepen rukken langzaam maar zeker op aan het front. Ook bij Bachmoed in het oosten, zeggen hoge Oekraïnse militairen. Volgens hen bieden de Russen veel tegenstand, maar leiden ze ook aanzienlijke verliezen. In de brokstukken van de mini-onderzeeër Titan zijn vermoedelijk menselijke resten gevonden. Die zouden in de romp hebben gezeten. De onderzeeër werd vorige week bij het wrak van de Titanic verwoest door de druk van het water. 5 inzittenden kwamen om. Hulpdiensten in Amsterdam zijn de afgelopen weken in de problemen gekomen doordat een belangrijke doorgaande weg als verkeersproef is afgesloten, zei de verantwoordelijk wethouder in de gemeenteraad. Ambulances en brandweerwagens konden niet altijd meteen doorrijden, of ze mochten dat niet van de verkeersregelaars. En bij een vuurgevecht bij het Amerikaanse consulaat in de Saoedische stad Jeddah zijn 2 mensen om het leven gekomen, een beveiliger en een gewapende man. Die liep met een vuurwapen op het consulaat af, maar werd doodgeschoten. De bewaker raakte zwaar gewond en overleed later. Het weer, veel bewolking vandaag. In de ochtend nog wel vrijwel overal droog. Vanmiddag trekken de buien over en het wordt 21 tot 25 graden. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A15 richting Europoort was al vroeg een aanrijding bij de Botlektunnel. De weg is weer vrij. Er staat nog wel file vanaf knooppunt Vaanplein met een kwartier vertraging. En natuurlijk ook drukte op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A29. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl. Er komt een speciaal burgerberaad waarin 175 mensen mee kunnen praten over het klimaat. Het gaat zich uitspreken over hoe we als Nederland duurzamer moeten leven. Gisteravond gaf de Tweede Kamer groen licht voor dat experiment. Eva Rovers, schrijver en oprichter van de organisatie Bureau Burgerberaad. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft natuurlijk naar die plannen van het kabinet gekeken. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het ontzettend goed dat er eindelijk ook in Nederland een burgerberaad komt. In dit geval ook over klimaat. Dat is in veel landen om ons heen al gedaan. En dat blijkt een hele goede manier om echt als samenleving grote beslissingen te maken over de toekomst. En dat niet alleen aan de politiek over te laten. Dus heel goed dat we dat in Nederland nu ook gaan doen. Want het betekent dat 175 mensen erover gaan praten. En de bedoeling is dat door die discussie die daar ontstaat, dat daar ideeën uitkomen. Ja, dus 175 mensen gaan met elkaar in gesprek. Overigens ook nadrukkelijk met deskundigen. Dus het is niet zo dat ze dat allemaal zelf alleen maar hoeven te bedenken. Dus er wordt veel gepraat met experts, met ervaringsdeskundigen en met elkaar. En dan blijkt inderdaad, als je mensen daar voldoende tijd en ruimte voor geeft, in dit geval zal het ongeveer een half jaar duren, dat mensen inderdaad tot hele haalbare, constructieve aanbevelingen komen. Die vaak ook origineler zijn dan of soms verder ook durven te gaan dan dat de politiek durft te gaan, omdat de politiek denkt, misschien is hier de samenleving nog niet klaar voor. Blijkt dat de samenleving dat vaak best wel is. Ja, plus dat het natuurlijk gezocht wordt naar een gezamenlijke oplossing, in plaats van dat je moet profileren op wat jij vindt. Dat is het groot voordeel. Ja, nou, mensen hoeven niet herkozen te worden. Dus nee. dat scheelt een hele hoop. En het blijkt doordat bij een burgerberaad wordt altijd gebruik gemaakt van dialoog. Niet van debat, maar van dialoog. En blijkt dat mensen juist daardoor in zo'n burgerberaad zitten heel verschillende mensen met heel verschillende politieke, culturele, ideologische opvattingen. Maar juist door die verschillen en juist doordat ze met elkaar in dialoog gaan, blijken ze zo goed in staat om die verschillen te overbruggen en te zien waar de overeenkomsten liggen. En dat maakt dat die burgerberaden inderdaad ook polarisatie tegengaan en zorgen dat de samenleving rond dit soort moeilijke onderwerpen eerder dichter bij elkaar komt dan verder uit elkaar valt. En daar komen dus aanbevelingen uit, maar daar moet de politiek mee aan de slag. Hoe zit dat hier? Ja, dat is wel heel belangrijk. Er zijn voorbeelden, of er is in ieder geval een voorbeeld in Frankrijk, waar uiteindelijk de president opdracht had gegeven voor een burgerberaad, maar niet het parlement. En het parlement uiteindelijk heeft gezegd, wij hebben hier geen opdracht voor gegeven, dus we laten de aanbevelingen voor wat ze zijn. Daar heeft Nederland gelukkig heel goed van geleerd. Dat is ook de reden waarom kabinet en Kamer samen deze opdracht willen gaan geven. Dus om te voorkomen dat straks de aanbevelingen stranden. Het is wel zo dat de timing die er nu is gekozen ervoor zorgt dat de reactie van het kabinet ergens rond de verkiezingen valt van 2025. Als het kabinet blijft zitten. Ja. Ook dat. Want dat is natuurlijk wel een gevaar. Op het moment dat er dadelijk een ander kabinet zit, is er het risico dat er wordt gezegd, ja, wij hebben hier geen opdracht voor gegeven. Maar dat werd gisteren overigens in het debat ook nadrukkelijk naar voren gebracht. En kreeg het idee dat zowel Kamer als kabinet er alles aan gaan doen om inderdaad ruim voor de verkiezingen met een reactie te komen op de aanbevelingen. En wat me ook wel heel duidelijk werd uit het debat is dat zowel Kamer als kabinet dit ook niet zien als een eenmalig iets. Dus dat er de behoefte is om ook rond andere onderwerpen, denk aan vergrijzing, denk aan de zorg, dat daar ook burgerberaden omheen worden georganiseerd. Dus er is een grote behoefte om het deze keer echt goed te doen en te zorgen dat er inderdaad dus ook echt iets met die aanbevelingen wordt gedaan, dat het serieus wordt genomen. Nou, begreep ik wel uit een opiniestuk van u uit de Volkskrant dat u wel wat vraagtekens zet bij de vragen waarop dit burgerberaad over klimaat antwoord moet gaan geven, dat dat te beperkt zou zijn. Ja, ik vind de formulering in ieder geval heel beperkt. Die doet voorkomen alsof het inderdaad alleen maar gaat over consumentenkeuzes. Hè? Dus of we wat vaker het openbaar vervoer mogen nemen of moeten nemen. En onze kleren wat vaker de kleermaker moeten brengen. En dat zou wel heel beperkend zijn. Een burgerberaad is een stevig instrument. Vraagt ook veel tijd van mensen. En dan wil je dat er ook hele fundamentele vragen worden gesteld. Nou, in het debat gisteren kwam ook dat een aantal keer aan de orde. En daarvan heeft de minister gezegd dat het nadrukkelijk de bedoeling is dat het dus inderdaad ook over de fundamentele vragen mag gaan. Dus daar ben ik wel mee gerustgesteld. Ja. Dank u wel. Eva Rovers, schrijver en oprichter van de organisatie Bureau Burgerberaad. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Veel luisteraars vonden dat wel een moeizaam gesprek. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Laten we gewoon het woordje gebruiken zoals dat is en niet zo'n moeilijk woord gebruiken. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Auto's worden al lang gekoesterd in Duitsland. En dat geldt zeker ook voor de hoofdstad Berlijn. Fietspaden en stroken die zijn vaak wat geïmproviseerd tussen de autowegen aangelegd. En dat zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Nou, er kwamen tientallen fietspadprojecten, maar die plannen zijn nu stilgelegd. Tot grote ergernis van fietsers in de stad. Een verslag van correspondent Charlotte Waaiers. Normaal is dit een drukke autoweg in Berlijn, maar vanmorgen hebben demonstrerende fietsers de weg overgenomen. Ze rijden in rondjes en hebben het autoverkeer zo platgelegd. Hans, waarom staan we hier eigenlijk? Het is 8:15 uur, ik kan nog in bed liggen. Twee mannen met een luidspreker leggen uit waarom ze hier zijn. Voor die sicheren radwegen die hier seit 10 jaren geplant werden en jetzt kurz voor bouwbegin van verkeerssenatorin Schreiner gestopt worden zijn. De vorige regering in Berlijn voerde juist een wet in die voor meer en veiligere fietspaden moest gaan zorgen. Maar sinds kort is er een nieuwe regering in Berlijn en die heeft alle fietspadprojecten waar een parkeerplek of een rijstrook moet verdwijnen stopgezet om opnieuw te overwegen wat er nou eigenlijk belangrijker moet zijn. De auto of de fiets? Ik fiets 13 kilometer naar mijn werk, dus ik fiets elke dag 26 kilometer door de stad. Dus ik weet wel hoe het hier is als fietser. Waar fietsers zijn, daar zijn natuurlijk ook Nederlanders. Heel veel mensen zijn bang in Duitsland, dat zie je al aan de helmen overal. Omdat Berlijn geen veilige fietsstad is. En, als een Nederlander... en omdat Duitsers ook wel een beetje van veiligheid houden? Dat klopt, maar ook als Nederlander voel ik me hier heel vaak onveilig. Ik fiets nog niet met helm, maar ik heb elke dag wel situaties waar ik denk, oh ja, daar ben ik goed van afgekomen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in Berlijn die juist vinden dat andere belangen beschermd moeten worden, namelijk de belangen van de ondernemers. We hier im Nikolaiviertel waren, glaube ich, die ersten die betroffen waren. Annette Kreiner-Beuerle is eigenaresse van een grote brouwerij in Berlijn en ook voorzitter van de ondernemersvereniging in het centrum van Berlijn. We hadden ringsrum viele parkplätze. Mittlerweile gibt es gar keine mehr. Haar brouwerij zit bijvoorbeeld op een plek waar je slecht met de auto kunt komen. En ze zegt dat is voor mij heel lastig, want als wij bijvoorbeeld een loodgieter nodig hebben of met andere ondernemers werken, dan beklagen zij zich erover dat ze me slecht kunnen bereiken. Handwerker, klempner en zo weiter, die zeggen die komen niet meer zu mir, wenn ich nicht garantiere dat ze irgendwo een parkplatz haben. Dat zien ze op de demonstratie natuurlijk heel anders. De eerste ronde is zu Ende. We begrüßen onze Fahrradkurs met een hallo. Also, het gaat zo. Ik zeg hallo, ihr sagt Velo. Hallo. Danke. Viel Spaß bij de tweede ronde. Deze mevrouw heeft een oranje veiligheidshesje aan. Wat staat erop? Regine, lees maar voor. Ik würde liever op sicheren Radwegen fahren. Dus ze zegt, het gaat ons om veilige fietspaden. Dat we niet gedwongen zijn om op drukke autowegen te fietsen waar we weinig plek hebben. En dat leidt heel vaak tot onveilige situaties. Het stichwoord Doring is een ganz großes. Ne? Dat man halt Abstand braucht zu den parkenden Autos. Das heißt Doring? Doring, wenn Autotüren plötzlich geöffnet werden. Doring, dat een automobilist die zijn auto parkeert de deur open gooit en zo een fietser van de fiets gooit. Die mensen die niet den holländischen Griff benutzen, zich niet umgucken. Genau. Holländische Griff? Ich lerne neue Sachen. Was ist ein holländischer Griff? Holländischer Griff ist, dass man sich mit der rechten Hand die Autotür öffnet. Und sie will auch, dass Menschen den Nederlandse Grip gaan toepassen. Ze zegt dat je met je andere arm het portiek opent, zodat je automatisch je draait en ziet of er iets aankomt. En ziet of hinter einem gerade een Fahrradfahrer herinkomt. Ik glaube, Leiden mag niet alle in Hollanders. Daar heb ik er toch denk ik een beetje uit de dromen moeten helpen. Ja, we arbeiten met allen argumenten. Vielleicht kan man ja ook in Holland nog van ons lernen, in holländischen Grip. Blijft een goed argument, vindt ze. En misschien kunnen de Nederlanders dan weer iets van de Duitsers leren. En de Berlijnse oppositie die dient vandaag een motie in om de tijdelijke bouwstop van fietspaden op te heffen. Ieder jaar verdwijnt er in de wereld een gebied groter dan Nederland aan bos voor de productie van bijvoorbeeld cacao, soja of rundvlees. Vandaag gaat een nieuwe EU-wet in werking die dat moet tegengaan. Voor alle producten die de EU binnenkomen mogen geen bossen meer worden gekapt. Celine Meijers, adviseur landbouw en voedsel bij het Wereld Natuurfonds. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoe ziet die nieuwe wet eruit? Ja, deze nieuwe wetgeving die moet er dus voor gaan zorgen dat bedrijven moeten aantonen dat de producten die ze op de Europese markt willen brengen, dat die niet gelinkt zijn aan ontbossing. En hoe moeten bedrijven dat doen? Ja, bedrijven hebben vanaf vandaag 18 maanden de tijd. En op dat moment zullen ze een zogenaamde due diligence verklaring moeten aanleveren. Waarbij ze informatie geven over de producten. Onder andere over de herkomst. En daarbij moeten ze precies de coördinaten aangeven van het land waar deze producten zijn geproduceerd. Zodat geverifieerd kan worden op basis van satellietbeelden dat er geen recente ontbossing heeft plaatsgevonden op die landen waar die producten vandaan komen. En is er genoeg kennis en kunde bij bedrijven om dat te doen, om in te schatten of die producten inderdaad zijn gemaakt zonder het kappen van bossen? Ja, dit is nog best wel een uitdaging. Want op dit moment, het gaat om hele grote hoeveelheden van deze producten. Dus inderdaad cacao, palmolie, maar ook soja. En wat er vaak gebeurt, als je bijvoorbeeld het voorbeeld van soja neemt. Hè, Nederland importeert per jaar een hele grote hoeveelheid soja, wat we hier gebruiken voor het veevoer. En wat er vaak gebeurt, is dat soja van verschillende gebieden gaandeweg met elkaar vermengd wordt. Dus bijvoorbeeld in de opslag. Plekken, maar ook in de havens. Zodat wat er dan hier in de haven binnenkomt, niet meer helemaal duidelijk is waar het nou allemaal precies vandaan komt. En dat zullen bedrijven dus beter moeten bijhouden. Die zullen afspraken moeten maken met hun toeleveranciers en met de producenten om te kunnen nagaan waar de producten vandaan komen en dat daar niet ontbost is. Maar je vraagt dus ook wel wat van je leveranciers in die landen. Gaan die dan niet denken, nou, dan maar niet naar de EU? Ja, klopt. Daar komen dus inderdaad, er zullen extra afspraken voor moeten worden gemaakt. En het is daarom dus ook echt heel belangrijk dat er een goede samenwerking komt tussen de landen in Europa en de producerende landen. Om ervoor te zorgen dat het duidelijk is waar de producenten en toeleveranciers precies aan moeten voldoen. En dat zij dus inderdaad ook de mogelijkheid hebben. Want wat we niet willen is dat producenten uitgesloten worden van de Europese markt. Of inderdaad besluiten dat het dus niet meer de moeite waard is om hier naartoe te exporteren. Dus het is belangrijk dat die bedrijven en producenten echt meegenomen worden. Die producten zijn nog steeds nodig. Waar komen die wel vandaan dan, als je het niet haalt uit gebieden waar bossen zijn gekapt? Ja, klopt. Er is op dit moment al heel erg veel landbouwgrond beschikbaar waar die producten op geproduceerd kunnen worden. En wat er soms gebeurt is dat landbouwgrond niet goed in goede kwaliteit gehouden wordt. En dan gaan ze op zoek naar nieuw land. Dus in plaats van steeds maar nieuwe natuurkappen om nieuwe landbouwgronden te ontginnen, is het dus heel belangrijk dat bestaande landbouwgrond op een goede manier gebruikt wordt. En dat daar meer efficiënt op wordt geproduceerd. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat we wel gaan kijken. Wat ook ons consumptiepatroon is hier. Als je bijvoorbeeld kijkt naar soja, wat dus met name voor veevoer gebruikt wordt, dan is daar gewoon heel erg veel land voor nodig wereldwijd om al dat veevoer te produceren. Terwijl je dat land ook kunt gebruiken voor de productie van producten die mensen direct kunnen eten. Ja, dus vegetarisch eten bedoelt u? Ja. Hartelijk dank, Celine Meijer, adviseur landbouw en voedsel bij het Wereld Natuurfonds. Veel mensen met ernstige long-covid-klachten herstellen nog altijd niet of heel traag, meldt NRC op basis van nieuw onderzoek. Ja, we horen natuurlijk wel langer dat mensen met long-covid-klachten daar ook lang last van houden. Maar er zijn nu nieuwe tussentijdse resultaten van een lang onderzoek naar long-covid. Een onderzoek gedaan door het Erasmus MC en de nazorgorganisatie C-Support. Bijna 4500 mensen vulden voor de tweede keer nu een vragenlijst in, meldt NRC. Bij bijna de helft van de patiënten was de situatie onveranderd ten opzichte van een jaar eerder. De meest voorkomende klachten zijn ernstige vermoeidheid, overprikkeling en vergeetachtigheid en slechte concentratie. Zware pijnstillers als oxycodon werken niet bij rug- en nekpijn. Ze kunnen zelfs schadelijk zijn. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van de Universiteit van Sydney. Hey, en dan zijn ze weer, het Rotterdamse Erasmus MC. 350 mensen werden onder de loep genomen. De ene groep kreeg een pijnstiller, de andere een placebo, een neppil dus. Na 6 weken hadden beide groepen eigenlijk evenveel pijn. En na een jaar waren gebruikers van de zogeheten opioïden, oftewel de zware pijnstillers, zelfs slechter af. Een derde had last van tenminste 1 bijwerking als misselijkheid of verstopping. In Nederland gebruiken ongeveer 1 miljoen mensen van die sterke pijnstillers. Een inzamelingsactie voor tientallen creatieve ondernemers in Rotterdam heeft volgens Omroep Rijnmond in minder dan een dag tijd al ruim 3 ton opgeleverd. Gisteren in het nieuws de Keilenwerf in Rotterdam die afbrandde. Veel van de kleine ondernemers daar hadden hun spullen daar gestald en zijn door de verwoestende vuurzee dus alles kwijt, vertellen ze aan de lokale omroep Open Rotterdam. Een meubelmaker, interieurbouwer, zit voornamelijk in een hoog segment. Dus ik had echt al heel veel dure spullen staan. Dus ik ben zo failliet als failliet kan zijn. Je wordt alweer gebeld, het is een drukke dag. Ja, de hele dag gebeld met allemaal mensen die steun willen betuigen, iets willen betekenen, een rol willen spelen. En het is echt heel bijzonder en hartverwarmend om dat allemaal te zien. En de aanleiding is echt kut. Ja, nou ja, dat is het precies. Het is wel heel mooi dat er dan weer heel snel heel veel geld wordt ingezameld. Dat zie je bij heel veel problemen tegenwoordig. Dat dankzij ook sociale media en zo het heel snel ook voor elkaar te krijgen is om geld in te zamelen. Dus al ruim 3 ton in minder dan een dag. En er komt bijvoorbeeld ook nog een benefietconcert door poppodium Annabel. En een benefietvoorstelling in de Rotterdamse bioscoop Kino. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is al vroeg druk op de A17, de Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 30 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velsen. Dat veroorzaakt nu 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Madonna van Robbie Williams. Het is 7 minuten voor 7. Het blijkt nog een flink taboe te zijn. Ouderen en seks. Uit cijfers van het CBS bleek eerder dat 75-plussers als enige leeftijdsgroep de afgelopen jaren meer zijn gaan vrijen. Maar toen in Breda posters verschenen van een toneelvoorstelling erover, werd dat niet overal met applaus verwelkomd. Matthijs van der Wiel was bij de repetitie van het stuk met de naam Lust, Liefde, Leeftijd. En dan komt Hella op met de rollator. Oké, en start. Lust. Je kunt ontzettende zin hebben in groentesoep die je moeder klaarmaakte. Maar daar gaat het hier niet om. 14 acteurs op leeftijd spelen een stuk over liefde en seks, vroeger en nu. We gaan natuurlijk ook koffie drinken. Maar om eerlijk te zijn heb ik een seksdate. Midden op het podium maken ze een bed op. En nee hoor, alle kleren blijven aan. Arie, nu mag jij. Als Henk naar jou komt zitten, dan mag Arie. Letizia Rompelberg, bedenker, regisseur. Wat vertelt u? De spelers vertellen bijna allemaal een persoonlijk verhaal. En daarmee nemen we het publiek mee in de zoektocht naar de liefde. En die zoektocht die duurt een leven lang. Liefde en seks. Liefde en seks, precies. Je hebt misschien een soort beeld van dat dat op een gegeven moment ophoudt. Maar dat houdt dus niet op. Ik denk dat dat is wat we met de voorstellingen vooral zeggen. Ik heb 97% van mijn liefdesleven vast en zeker achter de rug. En ik heb nog 3% over. Dus ik moet goed nadenken wat ik daarmee ga doen. Toen ik eenmaal begon, toen stuitte ik tegen toch wel een klein beetje een taboe rondom het onderwerp van ja, het is ook wel heel ongemakkelijk om het over seks te hebben met ouderen. En toen is dat ook een hele grote rol gaan spelen in het project. Dat het een taboe is bleek ook toen de posters werden opgehangen voor de voorstelling hier in Breda. Wat gebeurde er allemaal? Ja, er is best wel wat commotie geweest. Dus een poster werd verwijderd, steeds weer in een supermarkt. En een paar organisaties die op de een of andere manier een achterban onder een oudere doelgroep hebben, vonden het ongemakkelijk om dit campagnebeeld door te sturen. En daar waren wij eigenlijk wel verbaasd over. Nou, wat zeiden ze dan? Het ging van vrij gematigd van oeh, dit is wel een beetje spannend, tot aan nee, dit kunnen we echt niet doorsturen, dit bestaat hier niet. Organisaties die met ouderen bezig zijn ontkenden dat ouderen ook nog met elkaar naar bed gaan. Dat hebben we inderdaad zo van ze begrepen, ja. En wij vrijen en we lachen en we praten. Arie van Heerde, 91, die staat, of beter gezegd, hij ligt op de poster samen met een van de vrouwelijke acteurs, samen in bed, aangekleed. Hij verloor zijn vrouw onlangs en bekenden verweten hem dat hij haar wel heel snel vergeten leek. Ja, dat dachten ze. Maar dat is helemaal niet waar. Hoe zit het dan echt? Ik ben bezig met een rouwproces. Dit is voor mij, deze voorstelling is voor mij echt het verwerken van een rouwproces. Die negatieve reacties, hoe verklaart u dat nou? Ik kan er me eigenlijk niet bij voorstellen. Seks, hè? Ja. Vooral bij de bejaarden. Hè? Ja. Doen die dat nog? Ja, nou, er stond namelijk een artikeltje in de krant. Mag Arie van 91 nog wel seks hebben? Mag je dat? Ja, dat mag ik, ja. En ik voel me eigenlijk in 91. Mijn leven is nog niet voorbij. Jij pakt de tekst daar meteen door. Yes. We keken elkaar aan. En toen gebeurde er wat. En tijdens de repetities ontstond er iets moois. Eens voelde ik wat. Vertelt actrice Rika Lakin van 79. Vanaf de eerste keer, toen ik binnenkwam, toen keek hij naar mij. En in eerste instantie dacht ik, wat moet hij van mij? En nu heeft u een relatie? Ja. Dat is hier gebeurd? Dat is hier gebeurd. Het is gewoon spontaan ontstaan. En hoe lang had u geen man gehad? Ja, 29 jaar. Ja, en nu heb je, ja, het is mijn maatje. Ontzettend leuk dat je nog aan het daten bent. Dat woord nog, wat is dat nog? Je bent een uitgedroogde taart, maar hé, hey, we eten je nog wel op. Je had hartstikke dood moeten zijn, maar hé, hey, ik ben er. Ik ben er. De voorstelling Lust, Liefde, Leeftijd gaat morgen in première bij Podium Bloos in Breda. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken. terwijl je dwaalt door lommerrijke tuinen en oude kloosters. Nog tot en met 16 juli. Bestel kaarten via h3hbiennale.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe, kijk maar op fordpro.nl. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Minder lesuren en meer onbevoegden voor de klas. Door het lerarentekort moeten scholen andere keuzes gaan maken. En strengere regels voor verkopers aan de deur. Een overzicht van het nieuws? Wat er ook moet. Het kabinet gaat de regels aanscherpen voor het verkopen van abonnementen en lidmaatschappen aan de deur. Verkopers die aanbellen met bijvoorbeeld een internet- of energieabonnement mogen straks niet meer vragen om het contract direct te ondertekenen. Zo'n overeenkomst is pas geldig als de consument later schriftelijk akkoord gaat. Minister Adriaansens wil met de strengere regels onder meer ouderen en kwetsbaren beschermen tegen de verkopers. Ook moeten mensen de tijd krijgen om een goede keus te maken, zegt de minister. Bij huurwoningen in de vrije sector wordt steeds vaker overboden, blijkt uit een rondgang door de NOS. Het gebeurt vooral in de grote steden, met Amsterdam als koploper. Meestal zijn het internationale kenniswerkers die overbieden, soms met honderden euro's per maand. Makelaars zeggen dat het overbieden wordt veroorzaakt door de krapte op de huurmarkt. Door aangescherpte regels worden huurhuizen nu eerder verkocht in plaats van opnieuw verhuurd. In voorsteden van Parijs was het afgelopen nacht opnieuw onrustig vanwege de dood van een jongen van 17. Die werd dinsdag bij een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent. Bij de rellen gingen vannacht een tram en bussen in vlammen op en werd een politiebureau aangevallen. Agenten werden bestookt met molotovcocktails, steden en vuurwerk. De politie gebruikte rubberen kogels en heeft in de regio rond Parijs 77 mensen aangehouden. Ook in onder meer Lille, Straatsburg en Lyon waren er ongeregeldheden. Politici reageren verontwaardigd op een bericht op sociale media waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. Tweede Kamerlid Verder zegt dat ze wordt bestookt met telefoontjes en dat ze er knap ziek van is. CDA-leider Hoekstra vindt het verwerpelijk en onacceptabel. Bij het bericht is een foto te zien van Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever. Hij heeft er naar eigen zeggen niets mee te maken, maar zegt ook geen medelijden te hebben met politici die worden gebeld. Oekraïnse troepen rukken langzaam maar zeker op aan het front, ook bij Bachmoed in het oosten, zeggen hoge Oekraïnse militairen. Volgens hen bieden de Russen veel verzet, maar leiden ze aanzienlijk verliezen. Om Bachmoed werd lang en zwaar gevochten en Oekraïne moest de stad eind vorige maand prijsgeven. Begin deze maand begon Oekraïne een tegenoffensief. Het leger zou inmiddels een aantal dorpen in het zuidoosten in handen hebben. In brokstukken van de mini-onderzeeër Titan zijn vermoedelijk menselijke resten gevonden, meldt de Amerikaanse kustwacht. Die resten werden ontdekt in de verbrijzelde romp van de onderzeeër. De Titan werd gisteren aan land gebracht. De onderzeeër raakte anderhalve week geleden vermist toen die afdaalde naar het wrak van de Titanic. Na een paar dagen bleek dat de mini-onderzeeër door de druk van het water is verwoest. Alle 5 opvarenden kwamen daarbij om het leven. De oorzaak van de implosie wordt nog verder onderzocht. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag ook buien. In Limburg is er ook kans op onweer. Voor de buien uit wordt het nog zo'n 23 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden op de weg. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Natuurlijk is de file wel lang op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer met 20 minuten vertraging door de omrijders voor de afgesloten A29. Daardoor is het ook druk op de A16 vanuit Antwerpen tussen Breda en Dordrecht. Nu 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar bij de Wijkertunnel. De vertraging is nu 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Red Friday Week bij Mediamarkt? Let's go! Dat is de Black Friday van de zomer. Even cool, maar met beter weer. Want onze prijzen gaan in het rood. Snel naar Mediamarkt. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Nieuws over Israël is meestal nieuws over het conflict met de Palestijnen. Maar er is nog een hele andere strijd gaande. En die lijkt te gaan over het voortbestaan van de staat Israël zelf. De strijd om de democratie in Israël. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de bananen van Bionana. Gegarandeerd een eerlijke prijs voor de telers. Nu 1 kilo voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een groot tekort aan leraren en voorlopig gaat dat niet veranderen, dat zegt de onderwijsraad. En dus moeten we op zoek naar andere oplossingen om de opengevallen gaten op te vullen. En de onderwijsraad komt vandaag met een eerste verkenning. Edith Hoge, voorzitter van die raad, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat probleem worden aangepakt? Met deze verkenning geven we aan dat het allereerst van belang is dat nog steeds alles op alles wordt gezet om te zorgen voor voldoende leraren. Daar moeten we, ondanks dat het lerarentekort dus aanhoudt en zelfs nog toeneemt, hè, na 2030, daar moet echt mee worden doorgegaan. Maar daarnaast is het nu tijd om na te denken hoe scholen te helpen die elke dag worstelen met het tekort. En wat kan worden gedaan hoe scholen onder deze omstandigheden toch onderwijs kunnen blijven verzorgen. En daarvoor hebben wij een aantal richtingen, oplossingsrichtingen uitgewerkt. Want waar lopen leraren nu tegenaan? Nou, scholen en lerarenteams geconfronteerd worden met een tekort, dan komt het er gewoon op neer dat je bijvoorbeeld 1 of 2 leraren te weinig hebt. Dan kunnen er geen mensen meer voor de groep staan. Bepaalde vakken kunnen niet worden gegeven. En veel scholen komen daardoor al in een improvisatiestand terecht. Dan moeten er onbevoegden voor de klas komen te staan. Dan worden de leerlingen naar huis gestuurd. Dan worden ze vakken niet gegeven. Lessen vallen uit. Dat is echt een hele lastige situatie. En dat doet het onderwijs tekort. Nee, precies. Maar betekent dat ook dat leraren zich dan heel erg gaan concentreren op het minimum, zou ik maar zeggen. Dus de stof er goed in krijgen? Nou, wat wij zien als oplossingsrichting is, kijk nu eens wat er op het programma staat. Of je dat kunt beperken qua inhoud en tijd. Want we zien nu dat het curriculum op de basisscholen en de middelbare scholen is al heel overladen. Er staat veel op. En het zou goed zijn om daar meer focus in aan te brengen. Dus scherpe keuzes te maken en echt te bedenken met elkaar, wat moeten leerlingen in elk geval leren? Ja, want curriculum wil gewoon zeggen dat wat omschreven staat als dit is het programma, dit moet je doen als leerkracht. Ja. Wat staat daar dan op waarvan u zegt, nou laat dat maar eventjes vallen? Nou, wat wij ook zien is dat er vanuit de samenleving heel veel maatschappelijke opdrachten voor de school komen. Er wordt gevraagd van scholen om aandacht te besteden aan energiebesparing, les te geven in straatvuil opruimen, verstandig omgaan met geld of over gezonde voeding. Dus die maatschappelijke opdracht van de school, zeggen we, nou, geef daar ook wat weerwerk aan. Maak daar keuzes in, zodat je de kern, wat leerlingen in ieder geval moeten leren, taal, rekenen, wiskunde, zaakvakken, dat in ieder geval goed kan worden verzorgd. Wij geven ook als oplossing dat er minder lestijd voor leerlingen komt. Dus dat je. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Als leerlingen minder lesuren hebben, dan kunnen de leraren die er zijn aan meer leerlingen lesgeven en aan meer klassen lesgeven. En dat zou kunnen betekenen dat een school bijvoorbeeld dat leerlingen 4 dagen les krijgen en dat ze een 5e dag door andere professionals en anderen ook een zinvol programma krijgen. Maar dus het aantal lesuren dan teruggaan. Nou, en dat is een oplossing. Ja. Nou, in een paar grote steden zijn extra maatregelen al ingezet om dit op te vangen. Een van die scholen is bijvoorbeeld Basisschool Digitalis in Almere. Directeur Monique van Zandwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doen jullie om het toch het hoofd boven water te houden, zou ik maar zeggen? Wij doen inderdaad een beetje wat mevrouw Hoge net vertelt. Wij hebben ervoor gezorgd dat wij externe partijen in huis hebben gehaald. Die wij structureel nu hebben. En waarbij zij een stuk van het curriculum overnemen. En dat is bij ons op dit moment vooral kunst en cultuur. En de vakken die met voeding en met tandenpoetsen. Want dat zijn inderdaad allemaal van die zaken die bij het onderwijs worden neergelegd. Dat die dus door externen worden gegeven. En dat onze leerkrachten zich echt kunnen richten op de basisvakken. Ja, tandenpoetsen, dan denk ik, moet je dat op school leren? Ja, nou ja, ja, er wordt best wel veel van het onderwijs verwacht. En daar zitten de poetslessen ook bij. Ja, ja. Maar dat is één klein voorbeeldje in de kamer, want daar ben je niet een heel jaar mee bezig. Nee, daar ben ik niet een heel jaar mee bezig, zeker niet. Dus... Maar dat zijn wel inderdaad die zaken die erbij komen van de omgeving schoonhouden, het actief burgerschap, wat ook verwacht wordt. En dat is inderdaad niet het hele jaar, maar al die dingetjes bij elkaar, dat vergt wel wat van de leerkrachten. Ja, daar gebruiken wij mensen van buiten voor. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe ontlast dat de leerkracht die voor de klas staat? Wij hebben op dit moment is bij mij iedere leerkracht een dag in de maand uitgeroosterd. Om juist aan allerlei andere activiteiten te kunnen werken. Zoals groepsbesprekingen met de intern begeleider houden, de lerarenadministratie de administratie bijhouden, bij elkaar in de klas kijken. Nou, voor dat soort momenten konden wij gewoon geen leerkrachten meer vinden om dan een groep op te vangen. Dus toen zijn wij begonnen met collage voor kunst en cultuur in te zetten en TIO talent en opleiding om die voedingslessen en bewegingslessen aan te bieden. Maar volgend jaar, bij ons gaat het leraartekort eigenlijk nog groter worden. Waarbij we hebben gekeken, we kunnen al onze leerkrachten 4 dagen inzetten. Dat zijn hun werkfactoren. Mensen willen soms ook gewoon niet fulltime werken. Mm-hmm. En die 5e schooldag, die wordt echt ingezet door externen. Maar je zet dus wel mensen voor de klas die geen onderwijsbevoegdheid hebben. Ze geven dan weliswaar geen taal en rekenen, zou ik maar zeggen. Gaat dat wel goed? Ja, als ik heel eerlijk ben, als je naar kunst en cultuur kijkt, en nu chargeer ik hoor, maar de gemiddelde leerkracht, die wil eigenlijk het liefst gewoon taal rekenen, begrijpend lezen en de zaakvakken geven. En kunst en cultuur, dat is iets heel specifieks. En dat vinden mensen vaak ook moeilijk om te geven. He, niet iedereen is heel muzikaal. Niet iedereen heeft het talent om... Nee, maar goed, je moet wel orde kunnen houden. Ook, je bent goed in kunst en cultuur, maar je moet wel orde kunnen houden, toch? Ja, maar daar worden de mensen wel op geselecteerd. De mensen die dit soort lessen geven, die worden daar wel op geselecteerd. Het gaat ook niet dat we zomaar mensen zomaar ergens vandaan pikken. Dat loopt wel via organisaties die dat ook van tevoren checken. En mevrouw Hoge van de Onderwijsraad, ondanks deze oplossing krijgen ze bijvoorbeeld in Almere toch volgend jaar weer moeilijk, niet rond het rooster. Wat moet er nog meer gebeuren? Ja, nou laat ik ook duidelijk zijn dat wij als onderwijsraad echt benadrukken dat het geven en ontwikkelen van onderwijs onder alle omstandigheden echt voorbehouden is aan bevoegde leraren. Dus die andere professionals, en dat hoor ik ook bij dit voorbeeld, dat gaat er echt om leraren te ontlasten. Mm-hmm. En andere dingen te doen dan onderwijs geven. Bijvoorbeeld een klasseuitje organiseren of surveilleren bij toetsen. Nou, en een andere oplossing zit ook wat wij zeggen van nou kijk nou hoe je ook breder het werk in scholen beter kan verdelen. En ja, wij vonden het ook nodig om aan te geven wat geen oplossing is, wat wel vaak wordt geopperd, namelijk digitaal onderwijs. Ja. Dat is geen besparing, omdat er juist meer leraren voor nodig zijn. En het vergroot de kansenongelijkheid. Wij zien dat het lerarentekort heel ongelijk is verdeeld in Nederland. En juist sociaal kwetsbare leerlingen, de scholen waar zij naartoe gaan, daar is het lerarentekort vaak heel erg groot. Nou, een oplossing is dan niet digitaal onderwijs bieden, want we weten uit onderzoek dat juist deze leerlingen daar helemaal niet van profiteren. En dat vergroot de kansenongelijkheid. Nee, dus het is niet echt zaak. Dus niet digitaal. Wel op zoek naar, nog steeds op zoek blijven naar nieuwe leraren en openstaan voor nieuwe oplossingen. Dank u wel. Ja. Edith Hoge van de Onderwijsraad en Monique van Zandwijk, directeur van basisschool Digitalis in Almere. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was er aandacht voor racisme bij Nederlandse banken. Volgens de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme maken banken zich daar stelselmatig schuldig aan. Advocaat Samira Sabir merkt dat ook. Ze staat veel slachtoffers bij. Moslimorganisaties en moslims die worden de afgelopen jaren, ik denk vooral vanaf 2018, dat is in elk geval mij opgevallen, vanaf 2018 en 2019 en verder, eigenlijk belaagd en bestoken met heel veel klantonderzoeken, abrupte blokkeringen van bankrekeningen, hele gevoelige vragen, vragen die alles te maken hebben met religie. En dat is wat zorgwekkend is. Jacob van der Blom, bestuurder bij een moskee, heeft het aan den lijve ondervonden. Hij werd opeens door zijn bank niet meer vertrouwd. Ik ben gewoon een autochtone witte man. Dus ik heb de white privileges altijd meegekregen. En eigenlijk sinds kort, en ik kan me alleen maar voorstellen dat het om mijn islamitische identiteit gaat, kreeg ik ineens vragen van banken die toch wel gerelateerd waren aan mijn islamitische identiteit. Je wordt op een gegeven moment gebeld voor witwassen en terrorismefinanciering. Dus ja, een hele normale vraag is van ja, maar waarom kom je voor zoiets bij mij? Hoogleraar en oncologisch chirurg Marjolein Smit wil dat er een verbod komt op e-bikes voor kinderen tot en met 16 jaar. Niet omdat ze zo gevaarlijk zijn, maar omdat ze de gezondheid niet bevorderen. Jongeren kunnen beter de gewone fiets nemen, zei Smit in Langs de Lijn en Omstreken. Het zou mooi zijn als die e-bikes alleen maar gebruikt werden door jongeren die meer dan 14 kilometer zouden moeten fietsen, anders bij wijze van spreken. Maar dat is helaas niet zo. Het is een imago-dingetje. Hij wordt ook ingezet voor 3, 4, 5 kilometer. En dan is, kijk, je verbruikt op zo'n klein stukje al niet zo heel veel. En dat halveer je met die e-bike. Kijk, we moeten zorgen dat we spieren blijven gebruiken. We moeten goed voor ons lijf zorgen. En ja, die jeugd, die moeten we van die fiets halen. Reden voor haar oproep is dat de zorg steeds meer patiënten krijgt met obesitas, overgewicht en andere aandoeningen die komen door een slechte levensstijl. 50% van alle zorgvragen in het ziekenhuis en daarbuiten gaat daar dus over. Nou, al die dingen worden alleen maar meer in de komende jaren. Ik ben zelf bijvoorbeeld borstkankerchirurg. We kunnen nu wel zeggen dat 4000 patiënten van de 16.000 die daar per jaar zien, dat is leefstijl gerelateerd. Ja, weet je, als die zorgvragen alleen maar verder toenemen, de zorg kan het niet aan. De zorg kan het oprecht niet aan. Dat was gisteravond op radio en tv. De strengste abortuswet in de Europese Unie is volgens persbureau EP een beetje versoepeld. Het gaat over de abortuswet van Malta. Volgens EP is abortus daar nu toegestaan als het leven van de vrouw in gevaar is, mits drie specialisten dan goedkeuring geven. Alleen als de vrouw in acuut levensgevaar is, mag een dokter meteen overgaan tot abortus. Dit is een forse afzwakking van het originele wetsvoorstel, waarin stond dat abortus is toegestaan als vrouwen gezondheidsklachten hebben door hun zwangerschap. En pro-abortusgroepen in Malta zijn woedend dat de wet op het laatste moment nog is afgezwakt. Voor het zware bombardement op de Oekraïnse stad Kramatorsk gisteren is een man opgepakt die wordt verdacht van landverraad, zegt president Zelensky, weet de BBC. Bij de aanval op een populair restaurant kwamen 11 mensen om, onder wie 3 tieners. De Oekraïnse Veiligheidsdienst gaf gisteren al een foto vrij van de man uit Kramatorsk. Die zou beelden van het restaurant hebben gemaakt en naar het Russische leger hebben gestuurd, een paar uur voor de raketten insloegen. Volgens Zelensky verdienen landverraders de maximale straf. Marokko heeft zijn ambassadeur teruggehaald uit Zweden, meldt Sveriges Radio, de Zweedse radio dus. De reden, een Koranverbranding gisteren bij de grootste moskee van Stockholm. Een 37-jarige Iraakse immigrant smeet het boek op de grond, stampte er een paar keer op, stak plakjes ham tussen de pagina's en stak het in brand. De Zweedse politie had een paar uur eerder toestemming gegeven voor deze actie. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken noemt het onacceptabel. In januari was er een Koranverbranding voor de Turkse ambassade in Stockholm. Dat was een van de redenen voor Turkije om Zweedse toetreding tot de NAVO te blokkeren. En persbureau Reuters bericht over een magisch moment voor Vanilla, een chimpansee in de Verenigde Staten die na 28 jaar gevangenschap werd vrijgelaten. Vanilla groeide op in een medisch onderzoekslab en leefde haar hele leven in een kooi. Nu dus vrijgelaten in een natuurgebied in Florida waar ze meer chimpansees opvangen. En Vanilla werd direct verwelkomd door het alfamannetje, vertelt de verzorger. So when she came out of the enclosure and was welcomed by Dwight, the alpha male on that island, not only into her new world, but into his arms as a warm embrace, it showed her, it signaled to her that she was now a part of their family, their lifelong family. Ja, ze werd dus echt omarmd door de nieuwe chimpansees, haar nieuwe familie. En Vanilla heeft nog wel leven, want ze is nu dus 28 en chimpansees kunnen 40 worden. Dus als het een beetje mee zit, kan ze nog heel wat jaren van haar nieuwe vrijheid genieten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits bestaat voornamelijk uit dagelijkse files. Er zijn een paar uitzonderingen op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en de Wijkertunnel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En we zien meer vertraging dan gebruikelijk op de A16 en de A17 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer een half uur is de vertraging daar. En dat komt door omrijders voor de afgesloten A29. Water in sloten en plassen in een straal van 15 kilometer rond de Gemoersfabriek, het voormalige DuPont, in Dordrecht zijn ernstig verontreinigd met het giftige PFAS, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla. Op sommige plekken is de overschrijding 13.000 keer hoger dan de door het RIVM veilig geachte hoeveelheid. Olaf Bosma, onderzoeksjournalist bij Zembla, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zitten dan de zwaarst verontreinigde plekken? Hoe dichter bij de fabriek, best logisch, hoe zwaarder verontreinigd. Die 13.000, dat zit bijvoorbeeld in sloten waar nu nieuwe woningen worden gebouwd. Zo'n kilometer van de fabriek, recht tegenover. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld sloten rondom moestuinen die gebruikt worden, die moestuinen of bewaterd worden vanuit die sloten. Daar is het bijvoorbeeld 2000 keer boven die veilige norm. Het gaat ook om een zwemplas waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt in de Alblasserdam. Dat heet de Lammetjeswiel. 250 keer boven de veilige norm. En zo eigenlijk het hele gebied, de Alblasser Waard, die hele regio, die streek, die is zwaar vervuild. En overal ligt datgene wat is aangetroffen boven de veilige norm van het RIVM. En hoe kwamen jullie aan die gegevens? Nou, het zijn eigenlijk gewoon openbare gegevens. Het waterschap meet ze de afgelopen 5 jaar, sinds 2018. Allerlei locaties in dat gebied en ook op PFAS. Maar die worden niet geïnterpreteerd, worden eigenlijk niet goed gelezen. Er worden geen mensen opgezet die er verstand van hebben om te bepalen wat betekent dit dan eigenlijk voor bijvoorbeeld landbouw, voor zwemmen, voor vissen, et cetera. Wij hebben dat aan een deskundige voorgelegd, meerdere. En die schrokken daar enorm van. En ik weet dat dat er op dit moment wel een gesprek is tussen bijvoorbeeld de waterschap en het RIVM. Van ja, hoe moeten we dit nou eigenlijk interpreteren? Maar dus ze meten het wel, maar ze doen er vervolgens eigenlijk niks mee. Nou, er is een paar jaar geleden, 2020, hebben ze het voorgelegd aan het RIVM. Die zei toen nog van, nou, er lijkt niet veel aan de hand. Maar je moet niet vergeten, die norm is veel, veel strenger geworden de afgelopen jaren. Omdat er steeds meer bekend wordt over de gevaar voor de gezondheid van PFAS. Dus als je het afzet tegen de huidige norm, ja, dan is wat ze toen wellicht naar buiten hebben gebracht intern, want dat is echt niet met het grote publiek gedeeld, ja, is absoluut niet meer relevant. Want de situatie is veel ernstiger dan ze ooit dachten. En eigenlijk de hele problematiek rondom de Westerschelde in Zeeland, ja, waar dit ook speelt, is ook pas naar buiten gekomen nadat deskundigen zich erin gingen verdiepen. Die cijfers lagen er ook al jaren. Dus dit is niet onbekend, dit fenomeen, dat het zo gaat als het om PFAS gaat. Nou, de grote vraag is dus inderdaad, 2000 keer hoger dan toegestaan, 13.000 keer ja, hoger dan veilig en veilig geacht. Ja. Maar wat voor effect heeft het op mensen? Ja, we weten van PFAS dat het gevaarlijk is, dat het immuunsysteem kan aantasten, dat het in het ergste geval tot kanker kan leiden, dat er schildklierproblemen kunnen ontstaan. Er zijn allerlei gezondheidseffecten die met PFAS in verband worden gebracht, wetenschappelijk bewezen ook. Maar je kan natuurlijk nooit zeggen, als ik 1 keer ga zwemmen in die zwemplas, word ik er ziek van. Of als ik er 10 keer van ga zwemmen en ik voel me niet lekker, dan komt het daardoor. Het verband is natuurlijk heel moeilijk vast te leggen, maar die deskundigen zeggen wel in de uitzending, ik zou daar nooit zwemmen, ik zou mijn kinderen niet laten zwemmen. En het moet schoongemaakt worden. En dat is eigenlijk de grootste opdracht. En je ziet ook in de rest van de wereld waar dit probleem speelt, dat het bijna niet te doen is. En ja, en als een sloot 13.000 keer boven de norm verontreinigd is, dan is dat ook eigenlijk bijna niet te doen. Nee. Om het gebied helemaal schoon te krijgen. Want ja, schoonmaken, hoe doe je dat? Nou ja, het is al heel moeilijk om PFAS eruit te halen. Het gaat hier om PFOA voor het grootste gedeelte. Dat is een stof die al sinds 2012 verboden is. Kun je nagaan, en nu nog overal wordt aangetroffen, die daar via de lucht is neergedaald. Deskundigen zitten wat dat betreft echt met handen in het haar van, hoe komen we van die PFAS af? Hoe halen we het eruit? En als het om zo'n groot gebied gaat en zo zulke zware vervuiling, ja, dan is het iets waar we nog echt tientallen jaren mee te maken hebben. Wat zeggen mensen die daar wonen? Nou, dat is zo bijzonder. Heel veel mensen hebben geen idee. Vorig jaar is gecommuniceerd, binnen een kilometer van de fabriek moet je maar beter niet dat je moestuin eten. Dat zei het RIVM toen. Maar ik was bij iemand bij die moestuinen daar iets verderop, met die enorme concentratie in de sloot. En die had geen idee. Ik zei, ik heb dit prachtige nieuwbouwhuis laten bouwen. Ik moest dus gewoon grondverklaring tekenen. Er stond trouwens wel bij, met uitzondering van PFAS, maar wist ik veel. Ik ben hier opgegroeid. Ik wil hier graag wonen. En trouwens, dat die moestuinen bewateren wij altijd met het water uit die sloten. En toen ik hem vertelde wat erin zat, ja, schrok hij natuurlijk verschrikkelijk. Maar hij zei, ik ben er nooit over geïnformeerd. Ik weet van niets. En dat geldt eigenlijk voor die hele regio. Olaf Bosma van Zemla, dankjewel. En die uitzending die is vanaf 10 uur vanochtend te zien online en op NPO Start. Hartelijk dank. Graag gedaan. Me, my baby party, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number, come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you, and don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on, come on. Come on, van de Rolling Stones. Ster. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste Renewable Diesel. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Frankrijk zijn afgelopen nacht 150 mensen opgepakt bij ongeregeldheden naar aanleiding van de dood van een jongen van 17. Die werd dinsdag door een agent doodgeschoten bij een verkeerscontrole. Demonstranten bestookten de politie afgelopen nacht met vuurwerkstenen en molotovcocktails. En er werden voertuigen in brand gestoken. Er komen strengere regels voor verkopers aan de deur. Wie aanbelt met een energie- of internetcontract mag mensen niet meer vragen om meteen een handtekening te zetten. Het kabinet wil dat klanten de tijd krijgen om na te denken. Nog eens 10 Nederlandse ziekenhuizen sluiten zich aan bij het onderzoek naar verspilling van medicijnen. In totaal 14 ziekenhuizen bekijken of medicijnen kunnen worden hergebruikt. Nu is dat volgens Europese regels niet toegestaan. Maar volgens het Radboud UMC in Nijmegen kan het op een veilige manier. En over de spoorbrug bij Nijmegen kunnen weer treinen rijden. Afgelopen weekend werd de rails vernield. Maar dinsdag bleek dat door montageproblemen het spoor niet stabiel was, waardoor treinen gingen schudden. Treinen kunnen nu weer stapvoets over de brug. Een definitieve oplossing volgt later. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, ik heb de zon nog niet gezien. Nee, inderdaad, ik ook niet. En het gaat ook best wel lastig worden, want de zon heeft het gewoon heel moeilijk met bewolking vandaag. Uit die bewolking valt op dit moment in de noordelijke helft van het land af en toe wat lichte regen. Een enkele bui trekt erover. En die buienkans die neemt in de loop van de dag op andere plaatsen ook wel toe. Nou, de zon zal af en toe een gaatje weten te vinden. Maar daar zullen we het dan mee moeten doen met dat enkele gaatje. Tussen desondanks wel 21 tot plaatselijk zelfs nog 25 graden in het zuidoosten. Gaat die bewolking het de zon de komende dagen wat makkelijker maken? Soms wel en soms niet. In het algemeen is het wat wisselend. Met vandaag dus die buien die in het zuidoosten ook wat onweer kunnen opleveren. Dat zou morgen ook kunnen. Maar dan is de buienkans wel een heel stuk kleiner. Als er een bui valt morgen, dan is dat in het zuiden van het land. Verder is het grotendeels droog. En zien we inderdaad wel vaker de zon. Matige westelijke wind, 21 tot 24 graden. Wat dat betreft dus weinig verandering. Maar morgen is wel een dag met meer ruimte voor die zon. Voor zaterdag staat dan weer een gebied met bewolking op het programma, waaruit flink wat regen kan vallen. Die valt met name in de nanacht en ochtend. In de middag is het vaker droog en breekt van het westen uit de zon weer af en toe door. Ja, het wisselende karakter laat zich dan zondag zien in de meest droge dag met af en toe zon. Maar dan is het wel winderig. Marco, dankjewel. Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, er zijn tot dusver niet veel bijzonderheden op de weg. Uitzondering blijft wel de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en de Wijkertunnel 7 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Verder drukte op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht nu 13 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar zien we zo'n 20 minuten vertraging in de file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag! Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig... ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Het moest dé oplossing worden voor de door de stikstofcrisis geplaagde boeren. Het landbouwakkoord. Maar het kwam er niet. Vandaag debatteert de Tweede Kamer erover met de ministers Adema van Landbouw en Van de Wal van Stikstof. Politiek verslaggever Wilco Boom. Om even met het laatste nieuws te beginnen. Gisteravond werden telefoonnummers van CDA-kamerleden gedeeld op sociale media. Wat doet dat met die kamerleden? Nou, die zijn vooral woedend over het feit dat er persoonlijke informatie wordt gedeeld om hen onder druk te zetten. Want in dat bericht op de sociale media worden ze opgeroepen de stekker uit het kabinet te trekken, uit de coalitie te stappen. Ogenschijnlijk komt dit bericht uit de kringen van radicale boeren. Want in het bericht gaat het om nummers van een aantal CDA-politici, zoals Kamerlid en landbouwwoordvoerder Boswijk, met de oproep hen dus te gaan bellen. Vrij snel nadat die oproep was gepubliceerd kwamen er hele boze reacties op deze vorm van intimidatie van veel politici, zoals CDA-politici, zoals partijleider Hoekstra en minister De Jonge. En zij kregen snel bijval van vele andere politici, zoals Hermans van de VVD, Kaag D66, Kuiken van de PvdA en tijdens een debat gisteravond nog Bikker van de ChristenUnie. Ik heb gezien dat tweetal collega's behoorlijk veel berichten over zich heen krijgen omdat hun telefoonnummers openbaar zijn gemaakt. Ik ben er zo boos om. En als je aan Kamerleden zit, dan zit je aan ons allemaal. Want wij kunnen niet functioneren als wij bedreigd of geïntimideerd worden. Ik wens deze collega's sterkte. Wij staan naast jullie. En ik mag hopen dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent doxing heel snel behandelt. Ja, en dat wetsvoorstel omtrent doxing, dat is een wetsvoorstel waarin dit soort intimidatie strafbaar wordt gesteld. En de Eerste Kamer moet daar binnenkort nog een beslissing over nemen. Nou, in dat bericht op Twitter werd de suggestie gewekt dat Mark van den Oever van Farmers Defence Force erachter zat, want er stond een foto van hem bij. Maar de NOS heeft gisteren contact met hem gehad, gisteravond laat. En hij ontkende toen dat hij er iets mee te maken heeft. Maar zei hij ook, ik ben er niet rouwig om. Nou, laat maar naar het debat gaan. Waarin draait het daarom? Nou, ook daar zal er veel aandacht zijn voor de positie van het CDA. Want de reden daarvoor is dat die partij nog steeds niet wil duidelijk maken hoe het stikstofbeleid eruit moet gaan zien. Wat overigens maar zijdelings met dat landbouwakkoord te maken heeft. Je weet misschien nog, in augustus vorig jaar verraste CDA-leider Hoekstra vriend en vijand met de eis dat het stikstofbeleid moest worden afgezwakt, want het was te streng voor de boeren. Nou, toen kwam er ook de nederlaag bij de provinciale verkiezingen voor het CDA. En toen zei Hoekstra dat hij er voor aanstaande zomer, de zomer die over een paar weken begint, dat hij erover wilde onderhandelen. Maar na het mislukken van de gesprekken voor het landbouwakkoord mag het ook na de zomer, zei Hoekstra opeens vorige week. Maar we hebben natuurlijk nu een nieuwe realiteit voor het kabinet, maar overigens ook voor het CDA, omdat dat landbouwakkoord er niet meer komt. We moeten wel door als kabinet. Daar zullen we ons ook als CDA achter scharen. En tegelijkertijd blijft die stikstofwens van het CDA overeind staan. Mag ik dan proberen te vertalen? Zegt u nu met zoveel woorden, het wordt zo zoetjes aan tijd dat gesprek over het regeerakkoord te gaan beginnen? Nee, want ik heb wat anders gezegd. Dus wij gaan zorgen dat we dat allemaal in september laten landen. ja, weer uitstel dus. Het mag nu wel tot september gaan duren. Nou, en dat schiet een aantal oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. De aanpak van stikstof komt zo stil te liggen, zeggen ze. Kijk maar eens naar wat minister Harbers heeft gedaan van infrastructuur. Die heeft de aanleg van nieuwe wegen uitgesteld op verschillende plekken in het land, omdat er geen stikstofruimte is. En Jesse Klaver van GroenLinks vindt het zo langzamerhand onacceptabel. Vandaag stuurt minister-president Rutte een briefje. Ze wacht op het CDA totdat zij aangeven dat ze willen heronderhandelen. Het CDA houdt het kabinet echt in gijzeling en daarmee ook het land. Je kan niet vorig jaar de boel in de fik zetten in augustus met zo'n interview. Dat nog een keer doen na de Provinciale Statenverkiezingen. En gewoon zeggen, ja, dat onderhandelen, dat gaan we wel doen als het ons uitkomt. Of er is een regeerakkoord, of het is er niet. Maar goed, als die andere drie regeringspartijen het CDA onder druk gaan zetten om kleur te bekennen, dan valt het kabinet misschien wel. Ja, maar een kabinet is bedoeld om het land te regeren. En als het alleen maar bedoeld is om een kabinet te laten zitten, dan gaat er iets mis. En dan kan je misschien beter verkiezingen hebben. Klaver van GroenLinks. Ja, hij klinkt geïrriteerd, maar hij is natuurlijk van de oppositie. Hoe ligt het allemaal bij de regeringspartijen? Ja, achter de schermen hoor je daar ook wel irritatie over de opstelling van het CDA. Het wordt rommelig genoemd, lelijk. Wordt ook gezegd, het is paniekvoetbal van een partij die door de slechte peilingen in een bestaanscrisis zit en door slechte verkiezingsresultaten. Maar tegelijkertijd is er daardoor ook wel enig begrip voor de ongebruikelijke houding van het CDA. De andere regeringspartijen wijzen er ook op dat het CDA intussen wel meewerkt aan een aantal maatregelen om iets te doen aan die stikstofuitstoot. Zo heeft de minister Van der Wal van Stikstof onlangs een stoppersregeling gepubliceerd voor de piekbelasters, de bedrijven die heel veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Nou, en dat is ook gebeurd met medewerking van het CDA. En daardoor wordt dat tegensputteren van die partij voorlopig met de mantel de liefde bedekt, erkende Kamerlid De Groot van D66. Het coalitieakkoord staat gewoon. Het CDA komt met een alternatief. Nou, dat wachten we af. Ondertussen ja, wordt gewoon doorgewerkt. Hebt u niet het gevoel dat het CDA de coalitiepartijen, de andere coalitiepartijen, aan het lijntje aan het houden is? Nou, kijk, dat is helemaal aan het CDA natuurlijk om te kijken van, nou, dat is voor ons nu gevoelig. Ze hebben nu gezegd, we gaan het in het geheel bekijken. Nou, daar nemen we kennis van. Maar wel belangrijk is dat het ondertussen gewoon doorgaat. Die piekbelastingsregeling gaat open. Het kabinet gaat op basis van dit landbouwakkoord ook verder timmeren. Dus het gaat wel gewoon door ondertussen. Dat is belangrijk. Bent u dit nou met mantel de liefde aan het bedekken, omdat er toch nog wel wat gebeurt? Nou ja, in een kabinet moet je altijd een beetje kijken naar elkaars gevoeligheden. En is een mantel der liefde altijd goed. Maar Wilco, wat betekent het nou eigenlijk voor dat Kamerdebat van vandaag? Want dat gaat over dat mislukte landbouwakkoord. Ja, en dat debat dat zal vermoedelijk toch een beetje als een nachtkaars uitgaan. Want de vier regeringsfracties die elkaar in het verleden heel vaak in de haren vlogen over wat er nodig is in verband met die stikstofcrisis, die gaan elkaar vandaag niet voor de voeten lopen. Ze zijn het er namelijk over eens dat dat mislukken van dat landbouwakkoord aan LTO ligt en niet de landbouworganisatie en niet aan minister Adema van Landbouw. Adema die krijgt nu gewoon de hele zomer de tijd om een kabinetsvisie voor de toekomst van de landbouw op de landbouwsector op te schrijven. Dat kan hij dan doen met wat er al op papier stond in het kader van die onderhandelingen die zijn mislukt. En daarna, na de zomer, kijken ze dan weer verder. Al was het maar omdat het CDA dan misschien ook weet welke kant het op wil. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In de voorsteden van Parijs zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken. En ook in andere steden zochten jongeren de confrontatie met de politie. De woede is groot nadat een agent dinsdag een 17-jarige jongen doodschoot in Nanterre, een voorstad van Parijs. Correspondent Frank Renaud. Frank, hoe is het afgelopen nacht gegaan? Nou, er zijn opnieuw inderdaad veel ongeregeldheden geweest, vooral in Nanterre zelf en andere gemeenten rondom Parijs. Maar dat niet alleen. Ook bijvoorbeeld in Toulouse en Nice in het zuiden, Lille en Amiens in het noorden. Er werd op veel plekken brand gesticht. Er zijn veel auto's in brand gestoken ook. Politiebureaus en agenten op straat werden aangevallen en bekogeld. Een gevangenis ten zuiden van Parijs werd met vuurwerk beschoten. En in Nanterre zelf werd met brandbommen naar de politie gegooid. En zelfs zo ernstig dat er in één wijk agenten zich helemaal terug moesten trekken. maken. Nou, dat heeft tot laat in de nacht geduurd, tot ongeveer 5 uur vanmorgen. En in totaal zijn zo'n 150 aanhoudingen verricht, verspreid over Frankrijk. Ja, het Franse parlement hield gisteren een minuut stilte voor de 17-jarige Nahel. Is het aangekomen in de Franse politiek? Nou, er wordt eigenlijk best een vreemd debat gevoerd in Frankrijk. Normaal wordt er na dit soort gebeurtenissen altijd gezegd: blijf rustig, laat justitie nu eerst zijn werk doen. Hè. Maar nu lijkt het eigenlijk alsof iedereen zijn oordeel al meteen klaar heeft. Even teruggrijpen, het slachtoffer is een 17-jarige jongen. Hè. En topvoetballer Kylian Mbappé noemde die jongen al na 1 dag... zonder kennis van zaken verder, een klein engeltje. President Macron zei dat de dood van de jongen onaanvaardbaar was. De dader is een 38-jarige politieman, hij schoot. En premier Elisabeth Borne zei gisteren al in het parlement dat die agent zich niet aan de regels heeft gehouden. Nou, dat wordt allemaal gezegd. Het slachtoffer is een engel, de agent zat fout. Terwijl het onderzoek nog maar net begonnen is. Er is eigenlijk nog heel erg weinig bekend. We weten eigenlijk alleen maar dat die agent zijn pistool op de jongen richtte. Dat de jongen toen wegreed en de agent daarna schoot. Maar iedereen heeft zijn oordeel al klaar. Iedereen kiest partij al. En de politiebonden die zijn daar verontwaardigd over? Ja, die zijn er verontwaardigd over. En eigenlijk vooral over de uitlatingen van premier Elisabeth Borne. Want zij heeft heel expliciet in het parlement gisteren gezegd dat uit die videobeelden die zijn verschenen blijkt dat de agenten zich niet aan de regels hebben gehouden. En die politievakbonden zeggen: ja, premier, hou je met je eigen zaken bezig. Laat justitie nu maar eerst zijn werk doen. Want volgens die politiebonden is helemaal niet duidelijk wat er voorafgaand aan die beelden is gebeurd. En is ook onbekend of de mensen, of de agenten, die twee die daar staan met hun pistool, of die misschien bedreigd zijn door degene in de auto. Dus die politievakbonden zijn echt woedend dat de politiek zich nu al een oordeel aanmeet. Wat denk je? Gaat dit wel nog leiden tot wetswijzigingen over het gebruik van vuurwapens door agenten? Want gisteren vertelde jij al dat dat ook wel is toegenomen. Ja, het debat over het politieoptreden in Frankrijk is natuurlijk weer opnieuw losgebarsten. Er zijn politici nu die zeggen: we moeten duidelijkere regels maken over wat mag en niet mag. Maar ja, de wet die dat regelt is pas een paar jaar oud. We zeiden het gisteren, 2017. En in die wet staat wanneer een agent zijn vuurwapen mag gebruiken. Maar goed, daar is nu dus opnieuw discussie over. Mede natuurlijk omdat de Franse politie vaak kritiek krijgt. Bijvoorbeeld omdat ze te veel geweld zou gebruiken, omdat ze zou discrimineren, met name in achterstandswijken. Nou, voor critici is die gebeurtenis in Nanterre in ieder geval een reden om nu opnieuw te zeggen: de regels voor de politie die moeten gewoon strenger. Ja, de familie van die 17-jarige jongen die heeft natuurlijk ook gereageerd. En de moeder van Nahel die heeft een oproep gedaan voor een stille tocht vanmiddag. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte, non? On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils. Wat denk je, zou het dan een slotstuk kunnen zijn van de protesten? Heel erg moeilijk te zeggen hoe dat gaat lopen. Je hoort het de vrouw zeggen, de moeder van de 17-jarige jongen, er moet een opstand komen voor haar zoon. Terwijl de burgemeester van Nanterre vooral een oproep doet om alles rustig te houden. Wat we wel in ieder geval zien is dat er veel ongerustheid is in de Franse politiek. Ook bij president Macron. Want hij heeft voor 8 uur vanochtend, dus over een kwartiertje, crisisoverleg bijeengeroepen op het Élysée, het presidentieel paleis, met zijn meest betrokken ministers over de situatie nu met de rellen van de afgelopen nacht ook. Frank, dankjewel. Frank Genoud. Rotterdam, dat ligt volgens AT5 toch echt niet in Amsterdam? Nou, volgens mij ook niet, hoor. Nee, ik denk dat wij dat allemaal wel weten. Maar de Amsterdamse omroep AT5 benadrukt het nog maar even, omdat een Amerikaanse nieuwssite Yahoo News een topografische blunder heeft gemaakt. Rotterdam Centraal, het grootste treinstation van Amsterdam, stond gisteren op de site van Yahoo. Okay. Ja, die Amerikanen hebben geen idee. De nieuwssite schreef over het nieuwe grote standbeeld van een zwarte vrouw. Er is veel over te doen voor het Rotterdamse station. En daar stond dan bij: het kunstwerk is dé attractie van de Nederlandse hoofdstad, volgens Yahoo. Nou, AT5 uit Amsterdam dus ging naar het Hol van de Leeuw en vroeg Rotterdammers wat ze hiervan vinden. Ja, Amerikaan, maar we weten sowieso niks. We weten niet eens de hoofdsteden van al die Europese landen. Ik denk dat het een stagiair geweest is die dan de fout gemaakt heeft. Ze denken dat Rotterdam eigenlijk de belangrijkste stad is van Nederland. Dus het is niet echt een fout, hè? Het is een slip of the tongue. Kijk, dat is omdenken. Heel goed. Op Twitter wordt er ook massaal gereageerd op deze blunder. Zet gewoon heel even Google Maps aan, schrijft iemand. Ja, het blijft lastig. Ja, ach, weet je, voor die Amerikanen die kijken naar de grootte en de schaal, die vinden de hele Randstad één groot Amsterdam. Precies, dat is gewoon Great Amsterdam, ja, precies. Het wordt weer wat drukker in de ruimte. Ook Virgin Galactic van Richard Branson uit Groot-Brittannië begint met commerciële vluchten om mensen in hogere sferen te brengen. 5 uur vanmiddag onze tijd is het zover, weet Sky News. Aan boord 3 Italianen, die gaan medische proeven doen. Verder een begeleider en twee piloten. 90 minuten duurt de vlucht tot minimaal 80 kilometer hoogte. En de inzittenden kunnen dan rekenen op 5 minuten gewichtloosheid, zegt Sky. Trouwens, anders dan bij andere bedrijven als Amazon of Blue Origin moet ik zeggen en SpaceX stijgt de raket niet op vanaf de grond, maar van onder een vliegtuig in de lucht wordt de raket gelanceerd. Een vriendschappelijke voetbalwedstrijd in Borculo is gisteravond onderbroken door een streaker. Daarover schrijft Omroep Gelderland. Deze naakte man rende plots het veld op in een wedstrijd tussen HSC 21 en de Schotse ploeg Motherwell. Een profclub die deze week in de Achterhoek is om vriendschappelijke wedstrijden te spelen. En een van de supporters van Motherwell die had het blijkbaar zo gezellig gehad in Gelderland dat hij met zijn handen in de lucht het veld overrende en daarna voor toeschouwers achter het doel boog. En dat klonk zo. Nou, zo te zien vonden de mensen in Borculo zelf ook wel leuk. Een beetje te diep in het glaasje gekeken. Helemaal naakt trouwens niet voor de details. Hij droeg wel een muts in de kleuren van de Schotse club. Maar wel op zijn hoofd, vrees ik. En een hondenvoerfabrikant heeft wat nieuws bedacht om asielhonden aan een baasje te helpen. Een soort hondentinder, dat weet NH Nieuws. Met kunstmatige intelligentie zijn via Hilversumse honden omgevormd tot mens. Tenminste, er kwam een foto uitrollen van hoe de hond er volgens de computer als mens uit zou zien. Onder meer op basis van de karaktereigenschappen van de hond. Speels of enthousiast of wat dan ook. Nou, daar kwam dus een menselijke foto uitgerold. Die is geüpload op datingwebsites. Als mensen daar dan op reageerden, bijvoorbeeld op Tinder of zo, van hey, dat vind ik een leuk iemand, dan kwamen ze op de website van de campagne terecht. Dit is dus eigenlijk de persoonlijkheid van een hond. En met succes, een van de honden heeft nu ook daadwerkelijk een baasje. En Bucky en Shaki zijn twee van de vier die nog geen baasje hebben, zegt het asiel tegen NH Nieuws. Daarom nog even een speeddate. Bucky is, ja, het beste omschrijf je hem als de clown die hij is. Hij is super energiek, super grappig. Echt, als jij hem ziet, 's ochtends kom je aan, je ziet hem, dan ben je meteen blij. Shaki is een serieuze man, maar heeft zeker in het begin gewoon even de tijd nodig om je te leren kennen. En hij zoekt ook gewoon een baas met rust en geduld en vooral heel veel liefde. Nou, je hoort het hier ook al een beetje. Het Hilversumse asiel zegt dat hondentinder, dit soort hondentinder ook vooral bedoeld is om mensen ervan bewust te maken. De dieren hebben allemaal ook hun eigen karakter. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De meeste files staan in het zuiden van het land. Ook rond Utrecht is het inmiddels wat drukker. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat een opvallende file bij Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer met een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En er is extra oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder. Nu ongeveer 3 kwartier. In de file die toch al lang was, was een aanrijding. Dus er was even een rijstrook dicht. Maar zojuist is die weer open gegaan. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the turn. top of the world. Top of the World van Imagine Dragons. Het is 6 minuten voor 8. Het verkopen van abonnementen en lidmaatschappen aan de deur wordt strenger. Een deurverkoper van bijvoorbeeld een internet, energie of telefoonaanbieding mag niet meer vragen om een contract onmiddellijk te ondertekenen. Minister Mickey Adriaanses van Economische Zaken, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nodig? We hebben een tijdje geleden al de regels aangescherpt voor de verkoop aan de telefoon. Want dat was, daar werden best wel veel mensen die voelden zich daardoor lastig gevallen. Dus daar hebben we regels voor gesteld. We hebben een bel me wel wetgeving gemaakt in plaats van dat we een bel me niet register hadden. Dus je moet nu expliciet aangeven dat je gebeld wil worden. Of, dat je, of als je klant bent geldt het ook. En daar hebben we ook al regels voor dat je dat schriftelijk moet bevestigen. En bij de deurverkoop hebben we dat nog niet. En dat is eigenlijk gek. Dus dat wordt op dit moment ook weer actueel, omdat de energiecontracten, dat weer aangeboden wordt. En dat zie je ook vaak via de deurverkoop gebeuren. Dus dat is een goede aanleiding om weer eens te kijken of we dat niet strenger moeten doen. En dat gaan we dus regelen. Ja, en op welke manier mag het dan nog wel? Kijk, aan de deur, je kunt wel een vrije markt. Dus iedereen mag van alles aanbieden en je mag ook zaken kopen. Maar het moet wel een eerlijk speelveld zijn. Mensen moeten wel een eerlijke afweging kunnen maken. En op het moment dat je soms overrompeld wordt, hè, als je 's avonds bij de deur wordt gebeld en je bent iets anders aan het doen, dan neem je niet altijd de beste beslissingen. En zeker niet als het over ingewikkelde onderwerpen gaat. Zoals bijvoorbeeld een energiecontract. Wat er wel mag, is dat het mag worden aangeboden. Maar het moet schriftelijk daarna, na bedenktijd, worden bevestigd. Maar wat het grootste verschil is dan dus dat het bevestigd moet worden. Maar je kunt dus alsnog aan de deur iemand met een heel mooi praatje en een formulier in je handen gedrukt krijgen. Dat je toch een beetje gedwongen voelt of onder druk gezet voelt om te tekenen. Ja, maar dat geldt dan dus niet meer als de koop. Dus dat moment van transactie bij die deur, dat is niet meer de koop, is daar niet mee klaargemaakt, zeg maar rondgemaakt. Ja. Daar heb je echt nog een paar dagen bedenktijd voor nodig. En dat moet dan ook nog schriftelijk worden bevestigd. Dus je kunt misschien op dat moment wel denken van, oh, dat lijkt me een goed aanbod. Maar dat geldt dan niet als koop. Nee, dus dat moet je zelf schriftelijk bevestigen. Niet de verkopende partij. Zelf schriftelijk. Ja, voor alle duidelijkheid. Nee, dat moet je zelf schriftelijk bevestigen. Zodat je zelf bewust weet en aangaat wat je wil kopen. Dat je dat zelf bevestigt. Ja, in plaats van dat als je geen bezwaar maakt, dan ga je ermee akkoord. Ja, dat is Nee, je moet juist een actieve rol hebben om te zeggen, dit wil ik echt. En dan moet je ook zelf je afweging daar kunnen maken. Is daarop te controleren? Is dat te handhaven? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want we hebben bij de verkoop aan de telefoon hebben we dit ook al geregeld. En daar ontvangen we nog steeds klachten. De ACM ontvangt dan nog steeds klachten. Dus we zien wel dat we beter moeten gaan handhaven. Dus ik ga wel kijken wat we daaraan kunnen doen om te zorgen dat het ook gaat werken. Ja. Dus ik ga met de telemarketingbedrijven daarmee ga ik praten om te zeggen, hoe kunnen we nou zorgen dat we deze regels beter uitvoeren? Want als we ze hebben, moeten we ze ook toepassen, de regels. Ja, dit geldt voor abonnementen en zo. Het geldt ook overigens voor goede doelen, even voor de helderheid. Hè? Ja, voor alle helderheid. Ja. Maar u wilt eigenlijk nog veel meer wat dat betreft consumenten hiervoor beschermen, tegen beschermen. Wat gaat er nog meer veranderen?

Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk is opgelopen naar 12. Hulpdiensten vonden afgelopen nacht nog een lichaam onder het puin. Onder de slachtoffers tenminste 3 kinderen. Bij de aanval van dinsdag werd onder meer een pizzeria geraakt. Oekraïne heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij de aanval. Hij zou filmpjes hebben gemaakt van het restaurant en aan de Russen hebben verteld dat de zaak erg populair was. Nog eens 10 Nederlandse ziekenhuizen doen mee met het onderzoek dat verspilling van medicijnen moet tegengaan. In totaal 14 ziekenhuizen bekijken of medicijnen kunnen worden hergebruikt. Volgens het Radboud UMC in Nijmegen kan het op een veilige manier en worden er 100.000 euro's mee bespaard. Er wordt goed in de gaten gehouden of ingeleverde medicijnen zijn opengemaakt en of ze op de juiste temperatuur zijn bewaard. Nu nog worden veel medicijnen weggegooid omdat hergebruik volgens Europese regels niet is toegestaan. Het weer bewolkt met vooral in de middag buien. In Limburg ook kans op onweer. Voor de buien uit wordt het nog zo'n 23 graden. Verkeersinformatie Wijnandswaan. De ochtendspits bestaat vanmorgen voornamelijk uit dagelijkse files zonder al te veel bijzonderheden. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Toch vallen er wel een paar files op, zoals de A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen Everdingen en de Leidse Rijntunnel 11 kilometer langzaam rijden met een kwartier oponthoud. Door een kapotte vrachtwagen is daar 1 rijstrook dicht. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam, daar toch 3 kwartier vertraging bij Hardingsveld-Giessendam vanaf de afrit Leerdam. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook afgesloten. En op de A16 en de A17 zien we weer oponthoud richting het noorden voor de Moerdijkbrug. Door omrijders voor de A29. De vertraging is gemiddeld een half uur. Ster. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Weet jij nog dat we die 20k kwijtraakten? Door die spookfactuur? Ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Loanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care, met HKU, museumdefundatie.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Het NOS Radio 1-journaal. Voor het begin van de EU-top in Brussel moest een migratiedeal met Tunesië rond zijn. Maar vandaag begint die top en correspondent Ardi Stemmeling in Brussel. Is er een deal? Nou, dat over zijn nee. Oké, dag. Nee, dag. EU-commissievoorzitter van der Leyen is een paar weken geleden met premier Rutte en de Italiaanse premier Meloni nog op bezoek geweest in Tunesië om te praten over die deal. Het leek er toch wel op dat het in zicht was, toch? Ja, en ze hebben dat ook wel met heel veel bombarie toen toch kenbaar gemaakt. Maar in de kern hebben ze toch daar vooral de hoofdlijnen gepresenteerd. En heeft de EU daar laten zien dat die bereid is om geld aan Tunesië te geven, te lenen. Deels in de vorm van leningen, deels bijvoorbeeld in bedragen boven de 100 miljoen voor grenswachten en dat soort zaken. Maar daar wilde de EU natuurlijk wel wat voor terug. Namelijk Tunesië, die gaat voorkomen dat mensen daar op het bootje stappen richting Italië, richting de EU. En ook vluchtelingen of migranten terug gaat nemen die van zee zijn gehaald. Maar al die regels die moeten nog wel op papier zijn gezet. En er werd toen al gezegd, dat gaan we uitwerken. Maar voor de top moet het rond zijn. Ja, en dat is dus niet gelukt. Maar hoe komt het dan dat ze niet verder zijn gekomen? Nou, een woordvoerder van de Europese Commissie die wees eerder deze week op het offerfeest dat deze week gevierd wordt. En dat daardoor onderhandelaars ook een paar dagen thuis zitten. Maar het is denk ik wat kort door de bocht om te denken dat het alleen maar daardoor komt. Ik bedoel, dat zag je aankomen. Het is duidelijk in ieder geval dat president Sayed van Tunesië probeert ook zijn prijs op te drijven. Hè? Hij heeft ook al gezegd, ik wil niet zomaar de waakhond zijn van Europa. Ik zit er ook niet op te wachten om heel veel niet-Tunesiërs hier in mijn land op te vangen. Dus ja, hij zal op alles proberen om, totdat die deal rond is, zoveel mogelijk binnen te halen. Maar zijn die EU-leiders dan wel nog vol vertrouwen dat het goed komt? Ja, want dat is wel opmerkelijk. Je weet dat ze heel vaak met elkaar overhoop liggen. Op dit punt zijn ze eigenlijk heel eensgezind. Zij zijn echt nog wel optimistisch dat die deal rond is. Onderling zijn ze het dus ook over eens. Ondanks overigens toch best wel pijnlijke kwesties als je het hebt over mensenrechten. Hè? Ja. Sayed wordt door heel veel mensen gezien als een dictator. Heeft het parlement buitenspel gezet. Gooit zijn opponenten in de gevangenis. Toch denken de EU-landen dat zowel de EU als Tunesië heel veel heeft aan die deal. Want in Tunesië ligt de economie op zijn gat. Dus ze denken dat Tunesië dat geld heel goed kan gebruiken. Komt erop neer, achter de schermen zeggen ze het over nog 1 centimeter... of misschien nog 10 dagen en dan denken ze dat het wel rond is. Dus jij en ik kunnen in de gaten gaan houden of ze die nieuwe datum wel gaan halen. Migratie is dus wel een belangrijk onderwerpen op de top, maar het is waarschijnlijk niet enig, hè, waar ze over gaan praten. Nee, zeker niet. En ik denk dat je met de gebeurtenissen van Rusland van afgelopen weekend wel kan zeggen dat het allerbelangrijkste onderwerp is. Deze top met zoveel onrust aan de randen van de Europese Unie. En daar hoeven ze het niet alleen met elkaar over te hebben. Het begint allemaal rond de lunch en dan schuift ook Jens Stoltenberg aan, de NAVO-chef. En kunnen ze ook met hem dus de veiligheidssituatie bespreken rond Rusland en Oekraïne. Dankjewel, Ardi. Correspondent Ardi Stemming. Er komt een speciaal burgerberaad waarin 175 mensen mee kunnen praten over het klimaat. En het gaat zich uitspreken over hoe we als Nederlander duurzamer kunnen leven. Gisteravond gaf de Tweede Kamer groen licht voor het experiment. Eva Rovers, schrijver en oprichter van de organisatie Bureau Burgerberaad, is blij dat er in Nederland nu ook zo'n burgerberaad komt. Dat is in veel landen om ons heen al gedaan. En dat blijkt een hele goede manier om echt als samenleving grote beslissingen te maken over de toekomst. En dat niet alleen aan de politiek over te laten. Dus heel goed dat we dat in Nederland nu ook gaan doen. Want het betekent dat 175 mensen erover gaan praten. En de bedoeling is dat door die discussie die daar ontstaat, dat daar ideeën uitkomen. Ja, dus 175 mensen gaan met elkaar in gesprek. Overigens ook nadrukkelijk met deskundigen. Dus het is niet zo dat ze dat allemaal zelf alleen maar hoeven te bedenken. Dus er wordt veel gepraat met experts, met ervaringsdeskundigen en met elkaar. En dan blijkt inderdaad, als je mensen daar voldoende tijd en ruimte voor geeft, in dit geval zal het ongeveer een half jaar duren, dat mensen inderdaad tot hele haalbare, constructieve aanbevelingen komen. Die vaak ook origineler zijn dan of soms verder ook durven te gaan dan dat de politiek durft te gaan, omdat de politiek denkt, misschien is hier de samenleving nog niet klaar voor. Blijkt dat de samenleving dat vaak best wel is. Ja, plus dat het natuurlijk gezocht wordt naar een gezamenlijke oplossing in plaats van dat je moet profileren op wat jij vindt. Dat is het groot voordeel. Ja, mensen hoeven niet herkozen te worden. Dus nee. dat scheelt een hele hoop. En het blijkt doordat bij een burgerberaad wordt altijd gebruik gemaakt van dialoog. Niet van debat, maar van dialoog. En blijkt dat mensen juist daardoor in zo'n burgerberaad zitten heel verschillende mensen met heel verschillende politieke, culturele, ideologische opvattingen. Maar juist door die verschillen en juist doordat ze met elkaar in dialoog gaan,

Ze zegt dat je met je andere arm het portiek opent, zodat je automatisch je draait en ziet of er iets aankomt. En ziet of hinter einem gerade een Fahrradfahrer herankomt. Ik glaube, leiden mag niet alle in Hollanders. Daar heb ik het toch denk ik een beetje uit de dromen moeten helpen. Ja, we arbeiten met allen argumenten. Vielleicht kan man ja ook in Holland nog van ons lernen, in Hollandische grip. Blijft een goed argument, Vincent. En misschien kunnen de Nederlanders dan weer iets van de Duitsers leren. De Berlijnse oppositie die dient vandaag een motie in om de tijdelijke bouwstop van fietspaden op te heffen. To break free van Queen. Over ruim een uur Roos Abelman met Stand.nl. Roos, welke stelling heb je vandaag? Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: minder lesuren is een goed antwoord op het lerarentekort. Er is al jaren een tekort aan leraren, dat weten we. Het basisonderwijs komt bijna 10.000 leraren tekort. Maar ook middelbare scholen krijgen bijna 2/3 van de vacatures moeilijk ingevuld. En na 2030 wordt verwacht dat er nog meer gaat vallen. Komt allemaal door de vergrijzing en een blijvende krappe arbeidsmarkt. Er zijn heel veel alarmerende rapporten over geschreven. En toch is het niet gelukt om meer leraren te vinden. En dus zegt de Onderwijsraad: ja, minder lesuren is misschien wel een goed antwoord daarop. Volgens de Onderwijsraad is daar ruimte voor ook. Nederlandse kinderen krijgen relatief veel onderwijs vergeleken met kinderen in andere landen. Verder zijn scholen de afgelopen jaren overladen. En dan citeer ik met lessen over sociale thema's als klimaat of gezondheid. Minder lesuren is een goed antwoord op het lerarentekort. Wat vindt u? Ziet u dit ook als een oplossing? Of zegt u nou, ik maak me eigenlijk wel zorgen over wat dit doet met de kwaliteit van het onderwijs? Tegelijkertijd zegt de Onderwijsraad: op deze manier redden we het stelsel. Het is een moeilijke boodschap, maar het moet om het onderwijs door te laten gaan. Get real, bent u het daarmee eens? Bel ons, laat weten wat u daarvan vindt. 0800 1101. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Dat beloof ik van Roxane van Ieperen, waarin de 12-jarige M vecht om overeind te blijven en voor een onmogelijke keuze komt te staan. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. 50 plus mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris Boekhandel en op Libris.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg na de rellen van afgelopen nacht. In Parijs en andere steden werd de politie bekogeld, auto's werden in brand gestoken, 150 mensen zijn aangehouden. Aanleiding voor de ongeregeldheden is de dood van een jongen van 17... die werd dinsdag doodgeschoten door een agent bij een verkeerscontrole. Een flat in het westen van Den Bosch is gedeeltelijk ontruimd na de vondst van een grote hoeveelheid explosief materiaal, zegt de politie. Het zou zijn ontdekt in de kelder van het gebouw. En volgens Omroep Brabant wonen er vooral senioren in de flat. Die worden ergens anders opgevangen. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen een aantal dorpen in het zuidoosten veroverd op de Russen. Ook bij Bachmoed zou vooruitgang zijn geboekt. Het leger trok zich vorige maand na veel strijd nog terug uit Bachmoed. Begin deze maand begon Oekraïne een tegenoffensief. En in de onderzeeër Titan zijn vermoedelijk menselijke resten gevonden. Die zaten in de verbrijzelde romp, zegt de Amerikaanse kustwacht. De Titan werd gisteren aan land gebracht. De onderzeeër werd vorige week verwoest door de druk van het water op weg naar het wrak van de Titanic. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, in de loop van de dag paraplu of regenjas mee, hè? Ja, en in het noorden nu ook al, want daar trekken ook wat lichte buien over. Het zijn niet de meest zware op de meeste plaatsen, maar er valt dus wel wat. En vooral richting de Waddeneilanden zijn die buien dan wel weer wat pittiger. De meest zware liggen nu nog op de Noordzee. Uiteindelijk kunnen ze zich ook boven land wel gaan ontwikkelen. En dat zal dan in de loop van de middag gebeuren. Bewolking houdt de overhand en de temperatuur daarbij toch nog 21 tot 25 graden, het warmst in het zuidoosten. En we gaan richting het weekend, wat kunnen we verwachten? Het is allemaal wat wisselend, want vandaag dus weinig zon met een bui en in het oosten misschien wel onweer. Morgen is de buienkans relatief klein. En in de loop van de dag breekt de zon ook veel vaker door. Er zijn wel stapelwolken in het binnenland. Het wordt 21 tot 24 graden bij matige westelijke wind. Ja, en dan de zaterdag, eigenlijk in de nacht naar zaterdag al, dan begint de bewolking toe te nemen. Nadert er ook een regengebied wat in de nanacht en in de ochtend over gaat trekken. Zaterdagmiddag is het weer veel vaker droog met van het westen uit de zon er weer bij. Zo'n 21 graden wordt het dan maximaal. Dat is ook de middagtemperatuur voor de zondag. Dat is een winderige dag, maar het is wel meest droog met vaker de zon. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, best goed. De ochtendspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Zeker in de Randstad. In het zuiden van het land staan door de bank genomen wat meer files. En er zijn natuurlijk wat bijzonderheden. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Bij de Leidse Rijntunnel staat een kapotte vrachtwagen stil. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging vanaf knooppunt Everdingen is een kwartier. Meer oponthoud is er op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingswald-Giessendam 10 kilometer met drie kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de A16 en op de A17 richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug, daar zien we door de omrijders voor de A29 beide wegen ongeveer een half uur vertraging in 10 kilometer file. Is dat Jan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Defensie heeft binnen het leger de afgelopen jaren verschillende keren te maken gehad met rechtsradicale ideeën. Maar onderzoeken daarnaar liepen stuk, dat schrijft NRC vanmorgen. Andrees Kouwhoven is een van de auteurs van dat artikel. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor onderzoek gaat het? Het gaat om onderzoeken naar verschillende vormen van nazi-uitingen binnen de krijgsmacht. Die vonden al een tijdje geleden plaats en wij hebben nu eigenlijk onthuld dat die onderzoeken bijzonder weinig opleverden vanwege de tegenwerking van binnenuit het leger. Wat voor soort tegenwerking? Je moet je voorstellen, er werd dus bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een appgroep waarin allerlei nazistische, racistische appjes langskwamen voor over een periode van jaren. Die appgroep die werd vlak voor het onderzoek door alle militairen van een telefoon gehaald, zodat er weinig meer overbleef om te onderzoeken. Dat is bijvoorbeeld waardoor zo'n onderzoek dan heel weinig heeft opgeleverd. Want dan is er geen bewijs. Ja. En daar was natuurlijk om te doen. Hè. Zo'n onderzoekscommissie die gaat dan kijken er is een appgroep daar worden allerlei hele kwetsende uitingen komen daar voorbij over donkere mensen, over Joden. En er worden toespelingen gemaakt op bijvoorbeeld concentratiekampen. Dus dat is voor Defensie ook natuurlijk reden tot zorg geweest. Hebben wij bijvoorbeeld een geheime geluidsopname gehoord. Waaruit duidelijk wordt dat de militairen dan allemaal bij elkaar komen. En dan zeggen van, nou jongens, om geen probleem te krijgen met onze appgroep, gaan we het nu allemaal van onze telefoon halen en het wordt gecontroleerd bij de uitgang. Of jullie dat ook echt doen. Dus op zo'n manier wordt dan bijvoorbeeld zo'n onderzoek gedwarsboomd. Komen de meeste militairen er toch goed nog mee weg. Maar toch, jullie hebben wel het een en ander achterhaald. Ja, dat klopt. Omdat er van die appgroep nog heel wat screenshots waren gemaakt. En die hebben wij in handen gekregen. Maar als jullie daarachter kunnen komen, dan kan zo'n onderzoekscommissie daar toch ook achter komen, zou je denken? Ja, dat zou je denken, inderdaad. Maar die hebben dus niet meer dan 18 berichten nog kunnen achterhalen. Maar hoe hebben zij het onderzoek dan gedaan? Weet je dat? Ja, zij hebben al die militairen proberen te horen over wat zij dan geappt zouden hebben. Maar die hielden tijdens het onderzoek dan heel erg de kaken op elkaar. Waardoor er dus niet echt aan waarheidsvinding gedaan kon worden. En dat hebben we ook in een andere zaak van een natieonderzoek bij Defensie vastgesteld. Maar als jullie het dus wel kunnen vinden, zo'n onderzoekscommissie niet, is het dan omdat ze tegen een journalist wel willen praten of iets willen laten zien en tegen zo'n onderzoekscommissie niet? Of zit het ook bij die onderzoekscommissie? Nou, dat laatste is wel een beetje de indruk die je krijgt als wij dus deze twee onderzoeken die we zijn nagegaan naast elkaar legt. Daarin kun je toch niet de onderzoekscommissie betrappen op een echt hele gretige houding om achter de waarheid te komen. Hè? Zeg je dus heel netjes. Nou ja, bijvoorbeeld in het andere onderzoek is er bijvoorbeeld een soldaat geweest die allerlei nazi-uitingen aanhangig heeft gemaakt, die hij waar hij getuige van was. Dus er werd bijvoorbeeld de nazi-groet gebracht tijdens een oefening. En er werd een hakenkruis op iemands rug getekend. Dat zijn toch wel zorgelijke incidenten. Maar vervolgens is dat door die commissie toch niet echt goed opgepakt. Dus die hebben vooral die melder gehoord, maar die zijn dan niet die hebben uiteindelijk niet kunnen vaststellen wat de gedragingen waren. En daardoor is ook iedereen daar eigenlijk mee weggekomen. Ja. Zijn deze onderzoeken nu afgerond of zijn ze nog steeds bezig met onderzoeken? Nee, de onderzoeken die zijn door Defensie afgerond. En de meeste militairen die zijn er dus allemaal eigenlijk goed van afgekomen. Ik weet niet of er nog iets verandert na onze publicaties. Want wij hebben natuurlijk wel ook dus geluidsopnamen laten horen. Waaruit bijvoorbeeld blijkt dat er dus bewijsmateriaal wordt vernietigd. Dus ik ben benieuwd of het nog een staartje krijgt. Het hele verhaal te lezen in NRC. Dankjewel, Andreas Kouwenhove. Het is 9:09. In Den Haag hebben gisteravond ruim 100 mensen meegelopen in een stille tocht voor de 36-jarige Antonetta. Vorige week werd ze in een filiaal van Albert Heijn doodgestoken, net nadat de supermarkt was opengegaan. Zo rond 8:15 begint de stille tocht voor Antonetta. Zo'n 100 mensen lopen mee, vele in witte t-shirts met ook een foto van haar daarop in het zwart en wit. Antonetta was een collega van ons, van het restaurant. Daar heeft Antonetta 4 jaar gewerkt. Totdat ze naar Roemenië ging in de coronaperiode om voor haar zieke moeder te zorgen. En in Roemenië heeft ze een handblessure opgelopen, waardoor ze niet meer in de horeca kon werken. En toen is ze daarna bij de Albert Heijn gaan werken, waar het vreselijk gebeurd is. Maakt u zich daar ook zorgen om? Ja, natuurlijk maak je daar zorgen om. Dit bewijst maar weer eens dat de verschillende instanties niet samenwerken met elkaar. Want als ze dat wel gedaan hadden, dan was dit niet gebeurd. De stille tocht die begint bij het Centraal Station en gaat ook naar de plek, naar de Albert Heijn, op de Turfmarkt. Er lopen bekenden mee, maar ook onbekende mensen uit de stad, maar ook van buiten Den Haag die zich zorgen maken om wat er gebeurd is. Dit is iemand die markeert van alles. Hij heeft een dossier vernietigd, Ginter. Heel gewelddadig. Nou goed, hè? Dat ziet, iedereen ziet dat mee. Dan moet je daar toch op acteren. Ja, dat spijt me echt. Ik word er emotioneel door. Het zou eigenlijk iedereen kunnen overkomen. En het mag dus nooit, het mag niet gebeuren. En vooral als je met die wetenschap zo'n vent op straat stuurt, die misschien ook hulpeloos en helpeloos en redloos en redeloos is. Hè, zoals ja, die zelf ook om hulp gevraagd heeft. Precies, hè? Zoals rampjaar 1572 geloof ik was dat. Hè? Redders, redeloos en radeloos. Die man wist ook niet meer waar hij aan toe was. Ik denk de zoveelste, denk ik. denk misschien dat we ergens anders, maar dan komen we in een politieke discussie terecht. Dat we misschien soms ergens anders wat meer kunnen bezuinigen. En juist in jeugdzorg, zorg, geestelijke gezondheidszorg, de zorg van onze naasten om ons heen, denk ik ook wel wat meer aandacht aan mogen besteden. Ik denk er zijn, als je hoort, niet anders dan zoveel verwarde personen. Ik denk dat heeft toch ergens mee te maken, toch? Ik kan mijzelf wel verdedigen, maar ik maak mij grote zorgen om, om de mensen die echte hulp nodig hebben. Ik bedoel, als ik even kijk naar Apeldoorn, hè, aanslag op het Koningshuis door iemand. En dan hebben we nog Alf van der Rijn een schietpartij gehad. We hebben in Utrecht, waar ik vandaan kom, ben geboren toch Utrecht, de tramaanslag in 2019. Nou, dat zijn toch wel, dat zijn eigenlijk Amerikaanse toestanden eigenlijk. En aangekomen bij de Albert Heijn wordt er halt gehouden. Gaan mensen stilstaan, worden kaarsjes aangestoken en de bloemen gelegd bij alle bloemen die er al lagen. Het is gewoon, ik ben van de week een aantal keren langs de Albert Heijn gelopen. Het is gewoon verschrikkelijk wat je ziet, wat daar allemaal gebeurt. Mensen staan te huilen en te doen. Dus het is niet zomaar iets, er wordt gewoon een jonge vrouw uit leven weggenomen. Dus, En eigenlijk iedereen die ik hier spreek, die heeft ook een beetje hetzelfde gevoel van, dit was misschien niet nodig geweest. Dit had kunnen voorkomen. Deze man had niet eens buiten moeten lopen. Ik denk dat het er allemaal valt en staat met bezuinigingen. En dat er geld bij moet. En dat geld moet ergens anders vandaan komen. Nou staan we dicht bij het Malieveld. Dus misschien dat Extinction Rebellion op de A12... Hè, dat de politiek misschien die fossiele subsidies kan stopzetten. Want die verdienen toch genoeg geld. En dat misschien dat in de zorg gestoken kan worden. Lijkt mij een goede oplossing in ieder geval. Zij een van de mensen bij de Stille Tocht, in een bijdrage van verslaggever Onno Beukers. Arsenal heeft volgens Britse media bijna een recordtransfer afgerond. De Londense club heeft met West Ham United een akkoord bereikt over de transfersom van ruim 120 miljoen euro. Ja, voor Declan Rice. Het zou het hoogste bedrag ooit zijn dat een Premier League club heeft betaald voor een Engelse speler. Een Engelse speler, want voor de Argentijn Enzo Fernandez betaalde Chelsea afgelopen winter nog 2 miljoen meer. Hoe dan ook, sportjournalist Sam Wallace noemt Rice bij Sky Sports een topaankoop voor Arsenal. It's a really big moment for Arsenal. A player right in the prime who's going to get better and better possibly. A young English player, an England international. Really big signing. Hij kan alleen nog maar beter worden, zegt Sam Wallace. De 24-jarige Rice won dit seizoen met West Ham de Conference League. Jorrit Bergsma heeft een breuk opgelopen in zijn schouderblad. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma moest de schaatser bij een skielertraining uitwijken voor een onvoorzichtige scooter. De voormalig Olympisch kampioen op de 10 kilometer kwam vervolgens hard in de berm terecht. Een operatie is niet nodig, maar het herstel zal wel enkele weken duren voor Bergsma. Het Internationaal Olympisch Comité zou sporters die meedoen aan de Olympische Spelen moeten betalen, vindt atletenmanager Elle van Lange, en die zegt dat in de Telegraaf. Volgens de voormalige Olympisch kampioenen is het niet meer van deze tijd dat er bij de Spelen geen prijzengeld is, terwijl het IOC wel miljarden binnenhaalt via kaartverkoop, uitzendrechten en sponsors. En directeur topsport van NOC-NSF, André Katz, is het met Van Lange eens. Volgens Katz en Van Lange verdienen de sporters nauwelijks aan de Spelen, omdat zij van het IOC ook geen sponsor op de kleding mogen laten zien. En 2 dagen voor de start van de Tour de France is er weer volop aandacht voor veteraan Peter Sagan. In het verleden won hij 7 keer de groene trui. Maar met dat soort prestaties haalt de Slowaak bijna nooit meer het nieuws. Nu schrijven veel media vooral over een dronkenmansrit van Sagan in zijn woonplaats Monte Carlo. In mei zat hij op zijn scooter met bijna 7 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Daarvoor is hij veroordeeld tot een boete, een rijontzegging van 3 maanden en een voorwaardelijke celstraf. Op Instagram gaat Sagan door het stof. I would like to apologize to my family, my friends, my team, our sponsors and everybody that supported me. I committed to learn from this mistake and becoming a better person in the future. Hij zegt dus dat hij hoopt van zijn fouten te leren. Nou, hopelijk gaat het dan vanaf dit weekend gewoon weer over de sportieve prestaties. Sagan is bezig met zijn laatste seizoen als wielrenner. Zaterdag begint hij dus ook aan zijn allerlaatste Tour de France. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn vanmorgen weinig bijzonderheden op de weg. De enige file die echt opvalt staat op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingswald-Riesendam 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. yes you were. I fell in love like a girl, living in a picture perfect world. But something came sneaking in underneath both of our skins, and we bottled it up till we both had enough and we'd make a scene. All these broken bottles, bottles, man, we all torn up. Look at all the glass on the floor. Crystal met Bottles. De gezondheid van mensen met long covid is in het afgelopen jaar nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC en de patiëntenorganisatie C-Support. Het AD schrijft daar vanochtend over. Stella Heemskerk is onderzoekster aan het Erasmus MC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gemiddeld kampen mensen met long covid met zo'n 15 klachten. Welke komen dan het meeste voor? De meest voorkomende klachten bij patiënten die aan dit onderzoek hebben meegedaan zijn met name vermoeidheidsklachten. Maar ook dingen als problemen met de prikkelverwerking, concentratieproblemen en conditieverlies zien wij heel veel terug in deze patiënten. En zijn er dan individueel wel heel grote verschillen te zien? Ja. Ja, dus als we inderdaad over de totale groep kijken, dan zien we eigenlijk weinig verschillen in uitkomsten over de tijd. Maar als wij individueel op patiëntniveau kijken, dan zien wij bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de patiënten ten opzichte van een jaar geleden op hetzelfde herstelniveau zit. Maar dat bij 37% dit herstelniveau ook wel degelijk verbeterd is. En bij een kleinere groep het herstel ook verslechterd. Dus het is heel complex eigenlijk hoe dat herstel verloopt. Ja. Wat mensen natuurlijk willen is dat het beter wordt. En dat gebeurt in een klein deel van de gevallen, maar in een groot deel dus niet. Nee, dat klopt. Dat hebben we nu natuurlijk nog niet voor alle uitkomsten onderzocht. Dit zijn de eerste resultaten van het onderzoek. Maar in ieder geval bij uitkomsten zoals herstel, maar ook kwaliteit van leven en vermoeidheid, zien we dus inderdaad dat het bij een gedeelte hetzelfde blijft en bij een iets kleiner gedeelte wel degelijk verbetert. Hoe groot is die invloed dan van hun klachten? Zitten ze allemaal thuis? Ze zitten niet allemaal thuis, maar de invloed is zeker groot. Als we kijken naar de werksituatie voor de COVID-besmetting, toen had zo'n 95% betaald werk. En op dit moment is dit nog 68%. Dus er zijn wel zeker mensen gestopt of moeten stoppen met werken hierdoor. En als we dan kijken naar de mensen die nog werken, dan zien we dat 40% ook zo'n 15 uur per week minder werkt dan voor COVID. Dus dat is zeker wel echt een impact op het werkleven. Ja. En ook op het dagelijks leven. Kwaliteit van leven van deze deelnemers is echt wel laag als je het vergelijkt met de gemiddelde bevolking. Maar mensen ervaren ook eenzaamheid en kunnen hun sociale rollen, dus bijvoorbeeld het onderhouden van sociale contacten, maar ook hobby's en sport, toch veel minder vervullen of veel minder uitvoeren dan voordat ze besmet waren met COVID. Jullie monitoren deze groep.

In Rusland gonst het van de geruchten na de mislukte opstand van de Wagnergroep afgelopen zaterdag. De leider van het huurlingenleger, Prigozhin, die zou intussen in Belarus zijn aangekomen. Maar zelfs dat wordt betwijfeld. En dan is er een hoge generaal van wie al dagen niks meer is vernomen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, we beginnen maar even met die Wagnergroep. Is daar nog iets van over? Er is nog wel wat van over, maar er zijn grote veranderingen gaande in en om die Wagnergroep. De afgelopen dagen zijn er berichten gekomen dat er gezanten van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn afgereisd naar verschillende Afrikaanse landen, naar Mali, naar de Centraal-Afrikaanse Republiek en ook naar Syrië, om daar met de autoriteiten te praten over hoe het verder moet met de Wagner-aanwezigheid daar. Naar verluidt hebben die gezanten dan de lokale autoriteiten, ook bijvoorbeeld president Assad in Syrië, op het hart gedrukt dat de activiteiten van de Wagner-groep, van de militairen daar, de huurlingen die daar zijn, dat die zullen worden voortgezet. Maar dat alles nu onder controle komt van de Russische staat, van de Russische overheid. En in Syrië zouden de Wagner-leden zijn opgeroepen om naar de Russische basis in Latakia te komen. En dat zouden ze ook voor het grootste deel hebben gedaan. En hoe zit het met hun baas, of misschien moet ik wel zeggen voormalige baas, Prigozhin? Want volgens mij hebben we daar niks meer van gehoord sinds we hem zaterdagavond lachend zagen wegrijden uit de stad Rostov. Precies, dat zijn de laatste beelden en bijna de laatste geluiden. Hij heeft daarna nog een audioboodschap opgenomen. En toen was het inderdaad, er was er veel speculatie van waar die precies was. Of die al in Belarus was, of dat hij onderweg was. Nou, het enige concrete dat we hebben gehoord is een uitspraak van de Belarusische president Alexander Lukashenko. Die zei eergisteren dat Prigozhin vandaag in Belarus is. Nou, zelfs daar kun je niet opmaken of die op dat moment er al was. Maar goed, naar verluid zou die er ook zijn gezien. Maar later zijn weer oplettende mensen gezien op de site Flight Radar dat twee vliegtuigen die aan Prigozhin toebehoren vanuit Minsk, de hoofdstad van Belarus, zijn opgestegen en naar Petersburg en naar Moskou zijn gevlogen. Dus er is allerlei speculatie dat Prigozhin misschien daar aan boord was. En er zijn ook weer geruchten dat hij zou zijn gezien in Petersburg. We weten het niet precies, maar inderdaad, die geruchtenstroom die houdt nog wel even aan. Ja, en een andere geruchtenstroom gaat dus over die hoge Russische generaal Zurovikin. Die zou zijn gearresteerd, zeggen meerdere media, bijvoorbeeld de Moscow Times. Wat weet jij daarover? Niet meer dan de Moscow Times in ieder geval. Het is ook allemaal speculatie en geruchten. Ook de woordvoerder van president Poetin heeft daarop gereageerd, gezegd dat het allemaal speculatie is. Het enige onbetwist lijkt is dat Zurovikin al 3 dagen niet is gezien, niet is gehoord. Hij zou zelfs geen contact hebben gehad met zijn familie. Dus dat voedt die geruchten. En hetzelfde kun je zeggen over een andere hoge militair, generaal Mizintsev. Dat was een onderminister van Defensie die een aantal maanden geleden is overgestapt naar de Wagner-groep. Nauwe banden had met Prigozhin. Ook van hem hebben we al een hele tijd niets gehoord. Dus dat voedt de speculatie dat er misschien toch een soort zuivering aan de gang is. Of in ieder geval dat er harde gesprekken worden gevoerd over de banden die hoge generaals uit de top van het ministerie van Defensie hadden met de groep van Prigozhin. En misschien ook over wat zij wisten van de plannen van Prigozhin om met zijn troepen op te rukken richting Moskou. Nou goed, als je het hebt over zuivering, de Financial Times schrijft dat inderdaad Poetin achter de schermen die veiligheidsdiensten echt aan het zuiveren is. Hoe waarschijnlijk is dat? Wat je zonder meer kunt stellen is dat wat er is gebeurd is natuurlijk buiten alle proporties. Hè. Dat is een gebeurtenis van enorme omvang en impact die natuurlijk verstrekkende gevolgen zal gaan hebben. Hoe dat verder zal gaan is moeilijk nu in te schatten. Maar het zal ongetwijfeld personele consequenties hebben. En we zien ook bijvoorbeeld dat Poetin duidelijk bezig is om de nationale garde. Hè, dus dat is een soort, men noemt het soms privélegertje van Poetin of van het Kremlin. Maar een binnenlandse strijdmacht dat die wordt versterkt. Kennelijk ook omdat het Kremlin en omdat Poetin toch bevreesd is voor een mogelijke herhaling van dit soort situaties, zoals nu met Prigozhin. Dus er is heel veel aan de hand, maar de rijkwijde daarvan, de volle omvang, die kunnen we nu nog niet moeilijk of niet makkelijk inschatten. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Meer ziekenhuizen gaan meedoen aan een proef om minder medicijnen te verspillen. Alle universitaire medische centra in Nederland doen nu mee. En de verwachting is dat het een kostenbesparing van miljoenen euro's oplevert. Charlotte Becker is projectleider bij het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier gaan de ziekenhuizen die verspilling tegen? Nou, wat we gaan doen is dat we voor patiënten... patiënten met kanker die geneesmiddelen thuis bewaren, als we dat overhouden, dat we dat onder gecontroleerde omstandigheden retour nemen in de apotheek en daarna een kwaliteitscontrole het opnieuw uitgeven. En dat alles binnen het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Omdat we willen kijken naar de veiligheid en ook de haalbaarheid van heruitgiften en welke impact het oplevert op zowel kostenbesparingen, maar ook op de duurzaamheid van de zorg. Want hoe weet u zeker dat die medicijnen nog bruikbaar zijn, terwijl ze teruggebracht zijn door patiënten? Ja, we kijken naar verschillende kwaliteitscriteria. Zo verzegelen we de verpakking. Dus alleen de onaangebroken verpakkingen die geven we opnieuw uit. Dus het doosje is nog niet aangebroken. Er zit een temperatuurlogger bij, zodat we ook de bewaarcondities bij de patiënt thuis kunnen monitoren. Dus het geneesmiddel is ook onder de juiste omstandigheden bewaard. En de houdbaardatum is niet verlopen. En we weten ook dat licht en de vochtigheid in dit geval geen rol spelen, omdat het nog in de originele verpakking van de fabrikant zit. Het gaat om vooral echt best dure medicijnen. Voor welke ziektes worden die gebruikt? Klopt, we zetten ons nu in op geneesmiddelen die voor de behandeling van kanker worden gebruikt. Dat zijn ook vaak geneesmiddelen die thuis worden gebruikt, dus orale therapie. Dus dat kunnen zowel pillen als tabletten zijn. En die kosten gemiddeld per doosje zo'n 2600 euro. En we zien ook dat die patiënten heel vaak behandelwijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld ernstige bijwerkingen. En dat er dan geneesmiddelen overblijven. Nou ja, vanuit wetgeving moeten we die nu vernietigen. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. En binnen dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we kijken of we ze toch opnieuw kunnen uitgeven en wat de impact daarvan is. Want waarom moet je ze volgens de wet vernietigen? Nou, dat heeft te maken met Europese wetgeving om vervalsingen in de geneesmiddelketen tegen te gaan. En vanuit die Europese wetgeving mag heruitgifte nog niet. We zijn nu afgelopen periode heel druk bezig geweest om te kijken of het wel mogelijk is. En samen met het ministerie van Volksgezondheid is het mogelijk geworden om dus het pilotproject, het onderzoek uit te breiden. Ja. Dus het mag alleen nog binnen wetenschappelijk onderzoek. En het idee daarachter is dat we voldoende inzicht krijgen in de veiligheid en de haalbaarheid. En dat we ook met die kennis en die inzichten de discussie op Europees niveau kunnen gaan voeren om te kijken of we die wet ook kunnen aanpassen. Ja, precies, want dit is dus even een soort geitenpaardje. Het mag eigenlijk niet, maar om het door in een onderzoeksproject onder te brengen, mag het nu wel. Hoe waarschijnlijk is het dat we op termijn hier sowieso naartoe kunnen, zodat je inderdaad veel minder verspilling hebt van die medicijnen en dus dat het geld oplevert? Nou ja, ik ben daar wel heel erg hoopvol in dat het zeker wel mogelijk gaat zijn. Maar daar zijn we nu nog niet. En de vereiste is echt dat we dus die Europese wetgeving gaan aanpassen. En hoe meer data we aanleveren dat het veilig is en dat het kan. En ook dat patiënten mee willen doen. Want het is wel de keuze van de patiënt zelf om aan dit programma mee te doen of niet. Mm-hmm. Dan hopen we ook dat we vanuit die hoek EU-medestanders kunnen vinden. En nou ja, ik denk als we met z'n allen ook om ons heen kijken, zien we dat duurzaamheid echt heel hoog op de agenda staat. We kunnen ons ook niet meer wegdraaien voor verspilling. Ook verspilling in de zorg is een heel groot probleem en een uitdaging. Dus ook om dat probleem aan te pakken verwacht ik wel dat we daar uiteindelijk gaan komen. Maar daar zijn we nu nog niet. Er moeten echt ook eerst meer gegevens aanleveren om aan te tonen dat het kan. Ja, en vandaar dat de universitaire medische centra in Nederland dit gaan doen om aan te tonen dat het werkt. Klopt, ja. Dank en we mogen ook nog extra ziekenhuizen laten aansluiten. Oh ja, kijk. En dat gaat ook gebeuren. Ja. Dank u wel, Charlotte Becker, projectleider bij het Radboud UMC. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost snel op. De A15 is weer vrij richting Rotterdam bij Hardingswald-Giessendam. Er stond een tijd lang een kapotte vrachtwagen stil. Het oponthoud is daar nog 20 minuten. En bij Amsterdam op de A10 Noord gebeurde een ongeluk bij de afrit Volendam richting Zaanstad. Dat veroorzaakt file vanaf Zeeburg met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet scherpt de regels aan voor het verkopen van abonnementen en lidmaatschappen aan de deur. Consumenten die zich aan de deur iets laten verkopen, moeten later dat nog keer schriftelijk akkoord geven per mail, want dat geeft consumenten bedenktijd. Legt minister Adriaanses van Economische Zaken uit. Op het moment dat je soms overrompeld wordt, hè, als je 's avonds bij de deur wordt gebeld en je bent iets anders aan het doen, dan neem je niet altijd de beste beslissingen, en zeker niet als het over ingewikkelde onderwerpen gaat. Wat er wel mag, is dat het mag worden aangeboden, maar het moet schriftelijk daarna, na bedenktijd, worden bevestigd. Het betekent dat het ook gaat gelden voor goede doelenorganisaties die veel langs deuren gaan voor werving. Margreet Plug is directeur van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat voor de fondsenwerving? Nou, dit zou desastreus zijn voor goede doelen. Maar gelukkig geeft Economische Zaken ook aan, we zijn met ze in gesprek. En dat ze dat gesprek met ons zullen vervolgen om voor goede doelen een uitzondering te maken. Maar hoezo zou het desastreus zijn? Het gaat er toch om vooral om dat mensen nog even een extra akkoord geven? Ja, wij vinden het ook heel erg belangrijk dat als mensen hun steun toezeggen, dat ze daar ook achter staan en achter kunnen blijven staan. Het is alleen zo dat wij als sector al allerlei waarborgen hebben ingebouwd. Mensen worden nagebeld. En dat is een moment dat ze kunnen zeggen, nou, ik heb wel ja gezegd aan de deur, maar toch liever niet bij nader inzien. Dan is er nog een volgend moment, want zo'n donateurschap wordt ook nog schriftelijk bevestigd. En bovendien is het zo dat op ieder moment dat iemand wil bij een goed doel kan aangeven, ik wil heel graag toch mijn steun beëindigen. Dat kan altijd. Maar wat is dan het probleem? Want dan voldoet u toch eigenlijk al aan de regeling zoals de minister die voor ogen heeft? Nou, het is natuurlijk anders. Kijk, nu benaderen wij zelf de mensen die steun hebben toegezegd. En het is natuurlijk heel anders of je zelf dan vervolgens het initiatief moet nemen om dat nog te doen. De ervaring leert gewoon dat mensen dan dat vergeten, niet meer doen. Dus wij doen dat heel graag zelf. Maar mensen, nogmaals, hebben dus alle kans om een relatie te beëindigen. En ik denk ook dat het goed is om te zeggen, kijk, wij verkopen geen abonnementen, duurcontracten. Het gaat om steun aan de samenleving. Goede doelen vragen niet voor zichzelf, maar vragen voor de maatschappelijke taken die zij vervullen. Ja, maar ik denk dat toch ook heel veel mensen af en toe het idee hebben, zeker als iemand voor je deur staat, is het lastig nee zeggen. En dat ze daarom ja zeggen. Zit hier wat dat betreft bij u zoiets van, ja, deze mensen krijgen nu te makkelijk een uitweg? Nou, ik denk niet dat je kan zeggen dat het een te makkelijke uitweg is. Want het is ontzettend belangrijk dat als mensen steunen, ze dat ook echt willen en vol overgave doen. Dus als er bij mensen twijfel is of ze achteraf spijt hebben, natuurlijk moeten ze dat dan kunnen beëindigen. En dat vinden wij ook ontzettend belangrijk. Maar wat ik zei, het is heel wat anders of je van iemand nog een actieve of een actie vraagt. Als mensen heel graag een doel willen steunen, dan doen ze dat wel, toch? Nou, ik denk, als ik naar mezelf kijk, dingen schieten er vaak bij in. Dat je denkt, oh, nou, dat doe ik morgen wel. En dat zal met dit ook zo gaan. Dat is een gegeven. En ik denk, als wij als sector, wij hebben dat goed geregeld. Dus ik vind niet dat er aanvullende regelgeving nodig is. En we gaan dus heel graag met EZK in gesprek. En daar waar we in gesprek met EZK met elkaar ontdekken, nou, dat zou misschien nog wat anders kunnen, dan staan we daar natuurlijk altijd voor open. Maar deze maatregel is echt voor goede doelen niet nodig en heel onwenselijk. En hoe afhankelijk zijn goede doelen van huis-aan-huiswerving? Nou, dit is voor goede doelen een belangrijke manier. Er worden om en erbij 400.000 mensen verbinden zich op deze manier aan goede doelen. Dus dat is heel veel. En wat daarbij ook belangrijk is, dat het mensen zijn die dan ook vaak voor meerdere jaren een goed doel blijven steunen. Dus het is een hele belangrijke manier om in contact te komen. Dank u wel. Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland. Verontwaardiging gisteren in Den Haag nadat op sociale media de telefoonnummers waren verspreid van CDA-politici. Het was een aankondiging van het boerenprotest vandaag in Den Haag. Kun je niet komen, maar wil je iets nuttigs doen? De druk mag worden opgevoerd bij het CDA, staat bij die oproep. CDA-leider Wopke Hoekstra noemde het verwerpelijk en onacceptabel. En ook premier Rutte reageert nu in gesprek met correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Goedemorgen, meneer Rutte. Een oproep op Twitter om CDA'ers te laten weten wat je ervan vindt. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat pure intimidatie. Je mag van mij in Nederland het allemaal met elkaar over dingen oneens zijn. Maar je gedraagt je fatsoenlijk en respectvol. Ik vind dit ontzettend laf. En dit moet echt stoppen. De voorman van Farmers Defence Force die zegt... ik heb die nummers niet op Twitter gezet. En ja, je mag mensen bellen. Dit is intimiderend. En dat weet hij donders goed. En ik ga er verder geen woorden aan vel. Maar toch even, hij heeft eerder een bericht op Twitter geplaatst. Die zegt, ik wil dat we mensen onder de huid gaan zitten. We gaan niet meer op het Malieveld staan. Een reactie daarop? Nee, ik ga niet reageren op alles wat deze man de wereld inslingert. De kern hier is dat er telefoonnummers van Kamerleden op internet worden geplaatst. Die worden nu plat gebeld, vreselijke sms'jes, noem maar op. Dat is pure intimidatie. Zo kun je in een beschaafd land, in een fatsoenlijk land waar normen en waarden gelden, niet met elkaar functioneren. En het is bovendien ongelooflijk laf. Dus daar moeten ze mee stoppen. U zegt het kan niet. Tegelijkertijd, het wetsvoorstel dat regelt dat dit niet kan, moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Jongens, je lost niet alles met wetten op. Dus die wetten komen allemaal. Prachtig. Maar dit heeft toch te maken met hoe je als land wilt functioneren. We willen toch niet afhankelijk zijn van een wet wel of niet. Of je dit soort idiotie niet doet. En dat je gedraagt. Ik ga er verder geen woorden aan vuil maken. Dit is volgens mij genoeg. En zei premier Rutte. Reactie aan de redactie. Correspondent Frank Renaud vertelde in de uitzending dat er afgelopen nacht in verschillende steden in Frankrijk rellen waren vanwege de dood van een 17-jarige automobilist die dinsdag werd doodgeschoten door een agent bij een verkeerscontrole. Luisteraar Maria keek even op van die 17 jaar. Mag je dan in Frankrijk al in een auto rijden? Nou, correspondent Frank Renaud, ja, vanaf welke leeftijd mag je rijden in Frankrijk? In Frankrijk mag je pas rijden als je je rijbewijs hebt. En dat krijg je pas als je 18 jaar bent. Maar er is één uitzondering. Je kunt op je 17e rijles nemen. En dan mag je onder bepaalde voorwaarden begeleid autorijden. Dus met een ervaren automobilist naast je. Pas op je 18e mag je alleen rijden. Nou, in het geval van die Nael in Nanterre weten we niet wie er naast hem zat en of hij bezig was met rijlessen. Volgens mij is dan de regeling hetzelfde als in Nederland. Ja, precies. Je mag bij Nederlandse jongeren onder de 18 mogen met een begeleider ook rijden. Ja. Dankjewel. Even kijken. Ja, ik dacht, hebben we nog een vraag voor Frank? Maar je hebt alles al beantwoord, Frank, wat de luisteraars hadden gevraagd. Ja. Zo snel onze Frank. Het kabinet gaat 175 burgers benaderen voor een burgerforum over klimaat. Die mogen dan meepraten over het klimaatbeleid, vertelde de oprichter van de organisatie Bureau Burgerberaad, Eva Rovers. Marijke wil weten hoe die 175 mensen gekozen worden. Kan je je nog ergens aanmelden bijvoorbeeld? Dat hebben we nog even nagevraagd bij Eva. Je kan je niet zelf opgeven voor een burgerberaad. Deelnemers aan een burgerberaad worden namelijk geloot. En dat is om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland vanaf 16 jaar gelijke kans heeft om deel te nemen. En zo'n loting verloopt in twee rondes. In eerste instantie volstrekt willekeurig. Dan gaan er heel veel uitnodigingen uit naar een volstrekt willekeurige groep Nederlanders. En de mensen die dan zeggen, ik wil wel meedoen, daar wordt een tweede loting op gedaan. Om te zorgen dat die uiteindelijk 175 mensen die deelnemen ook echt een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving vormen. En die tweede loting is een gewogen loting. Dat betekent dat er wordt gezorgd dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen deelnemen. Mensen van alle mogelijke leeftijden, opleidingsniveaus. Maar bijvoorbeeld ook in dit geval houding ten opzichte van klimaat. Als je 3% Nederlanders hebt die niet in klimaatverandering geloven, dan moet er in zo'n burgerberaad ook 3% mensen zitten die daar niet in geloven. Kortom, je kunt je aanmelden, maar vervolgens wordt er, ben je afhankelijk van de loting of je ook echt mee kan doen. Ja, dus het is al afwachten tot de brief op de mat valt of misschien wel een mailtje. Hè? Zou jij meedoen als je dat... Je kan je wel aanmelden. Ja, moet je interesse tonen. Volgens mij als Radio 1 journaal presentator moet je niet aan zoiets meedoen. Tenzij het anoniem is misschien, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar dat wordt toch bekend. Nee, dat moet je volgens mij echt niet doen. Wij blijven neutraal, vooruit. En onze Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers, die was bij een protest tegen het schrappen van de plannen voor nieuwe fietspaden in Berlijn. Het nieuwe stadsbestuur vindt de auto toch iets belangrijker dan het vorige. En Charlotte Waaiers die leerde bij dat fietsprotest ook over de Holländische Griff. Mensen die niet den Holländischen Griff benutzen, zich niet omgucken. Genau. Griff. Holländische Griff? Ich lerne neue Sachen. Was ist ein holländischer Griff? Der holländische Griff ist, dass man sich mit der rechten Hand die Autotür öffnet und sieht, ob hinter einem gerade ein Fahrradfahrer herankommt. Ja, dat is dus een Holländische Griff, een Hollandse greep. Ja. Onze Duitse buren die kijken dan met jaloezie naar hoe wij als automobilist rekening houden met fietsers als we uit de auto stappen. Dat we eerst bij het uitstappen al meteen eigenlijk achter ons kijken. Ja, maar wat ze ook zegt is dat je dus met je rechterhand dan de deur open doet. Dan ga je automatisch, je dan vanzelf precies, die beweging ga je vanzelf automatisch naar achteren kijken. Ik heb het wel zo geleerd in de tijd bij mijn bij autorijles. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar volgens mij ik niet. Maar heet het dan Holländische Griff? Dat is eigenlijk de vraag die Guillaume heeft gestuurd. Uw verslaggever praat over Holländisch. En dan gaat hij helemaal over in het Duits. Während Nederlanden die correcte bezeichnung voor den gesamten staat der Nederlanden daarstelt. Oftewel, dit zijn maar twee provincies waar de Holländische Griff dan op zal slaan. Het is de Nederlandse Griff. Ja, sowieso, het is door de Duitsers verzonnen, hè? Niet door ons. Oh, dat ja. Even duidelijk zijn. volgens mij gebruiken die het inderdaad door elkaar heen. Ja, dat geldt niet alleen voor Duitsers trouwens. Dat geldt voor heel veel mensen, zelfs voor sommige Nederlanders. Maar zullen we dan namens de Duitsers toch maar zeggen... Es tut uns sehr leid. Sehr, sehr leid. 3 voor de dag. Terwijl de Europese regeringsleiders in Brussel zijn... brengt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken... een bezoek aan Zweden. Verder reist hij naar Noorwegen en Finland... waar hij onder andere een toespraak houdt... over de verdediging van Oekraïne tegen Rusland. In Brussel komen de EU-leiders bij elkaar voor een tweedaagse zomertop. Premier Rutte en zijn collega's spreken opnieuw over de migratiedeal met Tunesië. En ook de oorlog in Oekraïne komt ter sprake, vertelt correspondent Ardi Stemmerding. Ik denk dat je met de gebeurtenissen in Rusland van afgelopen weekend wel kan zeggen dat dat het allerbelangrijkste onderwerp is, deze top, met zoveel onrust aan de randen van de Europese Unie. En daar hoeven ze het niet alleen met elkaar over te hebben. Het begint allemaal rond de lunch en dan schuift ook Jens Stoltenberg aan, de NAVO-chef. En kunnen ze ook met hem dus de veiligheidssituatie bespreken rond Rusland en Oekraïne. En de Tweede Kamer debatteert met landbouwminister Adema en stikstofminister Van der Wal over het vastlopen van het landbouwoverleg. Daarbij gaat het onder meer over de rol van het CDA, dat het stikstofbeleid ter discussie stelt binnen de coalitie. Oppositiepartijen zijn boos, de regeringspartijen zijn wat milder. Politiek verslaggever Wilco Boom. Achter de schermen hoor je daar ook wel irritatie over de opstelling van het CDA. Het wordt rommelig genoemd, lelijk. Wordt ook gezegd, het is paniekvoetbal van een partij die door de slechte peilingen in een bestaanscrisis zit en door slechte verkiezingsresultaten. Maar tegelijkertijd is er daardoor ook wel enig begrip voor de ongebruikelijke houding van het CDA. En de andere regeringspartijen wijzen er ook op dat het CDA intussen wel meewerkt aan een aantal maatregelen om iets te doen aan die stikstofuitstoot. En dat komt dus allemaal aan bod in het landbouwdebat. Debat over het vastlopen van het landbouwoverleg. Zometeen spraakmakers, Roos. Met daarin stand.nl meteen om 9:30. De stelling minder lesuren is een goed antwoord op het lerarentekort. Het is één van de oplossingen die de Onderwijsraad vandaag aandraagt voor het grote, al jarenlange tekort aan leraren op scholen. Wout heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooie donderdag. NPO Radio 1.